بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. سبيل الدموع سبيل مريح كان ماو عدو جندبان. الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء نغلك قلا ما العدو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورة البقرة کی سلور حصے اول حصہ اشپگ نوی آیات پوری و بغی کی سلور بابون اول باب یو اشتم آیات پوری بغی کی پنز خبر بیانی دلی اول بیان دا عظمت دا کتاب دا اللہ تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بیا اوصاف خمسہ د فرد متقین او بیان د حکم دنیوی او بیان د حکم اخروی. اس دا صفات بیانی کی د متقین الذين ادا متقين هوا كسان دي يؤمنون بالغيب شي مان راوڑی فہغا سبان نی چی غائب پٹوی دیونا و یقیمون الصلاۃ و فوندی کی دماند ادا کی من لرا و مما رزقناهم ينفقون او دا اغا سنا چی ورکڑی دی منگا دیو تا یون پی قونا خرج کئی فلارد اللہ تعالی کی الذین یؤمنون بالغیب دا تفصیل دے را پارا دا متقیان او تفصیل دے دا غی دا اوصافو دا اولنی صفت دے او دا صفت تعلق ساتی دا عقیدے سارا الذین یؤمنون بالغیب یؤمنون ایمان ایمان پا لغت کی تصدیق طویلے کی امانا دا تصدیق سر دے ماخوذ دے دا امن ایمان تا ایمان دا کوئی کہ دا خپل صاحب تا امن ورکی دا عذاب دا اللہ تعالی نا داو دا اللہ تعالی دا عذاب نا فامنی پا اصطلاح دا شریعت کی ایمان ستا وئی الایمان فی الشرع هو التصدیق بما علما بضرورتی انه من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم الایمان فی الشرع هو التصدیق بما علما بضرورتی انه من دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کالتوحید والنبوۃ والبعث والجزاء تو اصطلاح شریعت کی ایمان دی توئی تصدیق کول دہ غصدی چے اغا منگتا معلوم شوی دی پا یقین سر منگتا رسی دلی دی چے دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ندی دا غی تصدیق کول پا غیبان عاقید ساتر بے علماء دا غی حاصل دی کر کڑے دی پہ دا ایمان دری خبری دا حاصل لے اعتقاد الحق والاقرار به والعمل بمقتضاه دا حق پبارک عقیدہ ساتل او دویم اقرار کول پاغی بانی پجبا عقیدہ دا تعلق ساتی دا دل سرا اقرار دا تعلق ساتی دا زبان دا جبی سرا والعمل بمقتضاه او دا غی پا مقتضا بانی عمل کول پس تا دری خبری شلی ایمان دا سشو عقیدہ دزلو اعتقاد ساتل پا حق باندی او دا غی اقرار کول پا جب باندی والعملو بی مقتضا ہو او دا غی پا مقتضا بانی عمل کول پس تا غی تولے کی ایمان علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی کی دغه ذکر کړی دغه سی تفسیر سراج المنیر هم دغه ذکر کړی دی بس دغه د ایمان تعریف دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې ذکر کړی دی اغوی الذین یؤمنون بالغیب مومنان هغه کسان دی چې هغه ایمان لري په غیب باندې وردی سمانا مراد ده ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یعنی ای یکونو موصوفینا بالایمان بالغیب ای یکونو موصوفینا بالایمان بالغیب قولا وعملا واعتقادا مهمه خبر کی ده غدا قولا وعملا واعتقادا هغا کسان ایمان والدی یؤمنون بالغیب متقیان فریضگاران هغا کسان دی چاغا موصوب دی پا ایمان سرا خدا ایمان سرے قولا وعملا واعتقادا چاغا قول دے عمل دے واعتقاد دے دادری خبری امام ابن کثیر رحمت اللہ علی دغا ذکر کری دی مادہ دا ایمان پا قرآن کریم کی اتا سوا اتا او یا کرت دا راغلے دا پا مختلف معنوں سر داغی استعمال شوئے دا پوائد الایمان دا ایمان پیدی سدی نو دغز دکی دی دیکی دا ایمان فائدہ یو الامن من عذاب اللہ تعالی چا ایمان راوڑی دی اللہ تعالی دا عذاب نو فامنی سورۃ الانعام دو آتیا نمبر آیتو گوری الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن چاچی ایمان راوڑے دے اغد اللہ تعالی دا عذاب نفع مندی زیم التثبت مضبوط والے پا دنیا و پا آخرت کی سور ابراہیم کے وراشی و اجتماع آیت کی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ دنیا و آخرت کے اللہ تعالیٰ مضبوطی سورہ ابراہیم و اجتماعات درم الدفاع اللہ تعالیٰ دا مومنان و دفاع کی دا دشمنان و دا مکرون و دا منصوبین اللہ تعالیٰ محفوظ کی اگر سورہ حج نہ دیرشم نمبر آیت کی وراشی ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا اللہ تعالی دو مومنان نہ دفاع کئی دد ایمان پیدا دا سورہ حج نہ دیرشم بل پیدا دا ایمان الفلاح ہمیشہ رفارا کامیابی سورۃ المومنون کی وراشی اول نمبر آیت کی قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ایماندار خلق بس ہمیشہ پر کامیاب دی دنیا کی ہم کامیاب دی آخرت کی ہم کامیاب دی بل فائدہ دا ایمان الود دا مومن سرا اللہ تعالی من محبت کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن سربا دا اللہ تعالیٰ و دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا مومنان و مسلمانان و پزلون کی اللہ تعالیٰ من محبت چاہی سورہ مریم و آتیائیم نمبر آیات کے اوگوری ان الذین آمنوا وعمل الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا چاکی چی ایمانی دا مومنان و پزلون کی با اللہ تعالیٰ دا غصر من محبت چاہی بل فائدہ دا ایمان النصرتو دا ایمان پا وجبانی اللہ تعالی دا مومنان و مسلمانان سرا نصرت کی امداد سرا کی سورہ مومن پندوستم آیاتو گوری انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد سورہ مومن پندوستم آیات کی ودا غرازی بل فائدہ دا ایمان قرآن ذکر کرے دا خلافت کلچ مومنان و مسلمانان کی قوی ایمانی صحیح ایمانی اللہ تعالیٰ بوتا خلافت ارضی ورکی اگر سور نور کی وراشی پند پند سمایات کی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض ایمان والو تب اللہ تعالی خلافت ور کئی بل فائدہ ایمان والا خلق دا خیر البریہ دی دا پٹول مخلوق کی دا اللہ پنزبان غور خلق دی سورۃ البینہ وم نمبر آیات گو رہی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ دادا اللہ پہ مخلوق کی غور خلق دی بلو گوری ان نجات من الخسران ایمان والا دا تاوان نبچ دی او دا ایمان والا نش علاوہ کم خلق دی آغا پہ تاوان کی دی سورۃ العصر گوری والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر در تاوان نہ بچ دی ایمان والا بل فائدہ دا ایمان لا قدرت علی شیطان علیہم شیطان چھ خالص مومن مسلمان پاغی بنے وسن ورکی اغانش گمراہ کولے. وګورئ سورۃ النحل سلم نمبر آیات کی وراشی انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. سورۃ النحل سلم آیات چا کی ایمان یو په الله باندې بروسه کوي شیطان هغه سن شویل شیطان د دسی انسان نډیر یریږي په خپل. بل فائدہ د ایمان دا اصلاح البال د ایمان والا عزلہ الله تعالی برابر ای داغي حالت الله تعالی برابر ای. سورۃ محمد کے وراشی دویم آیات کی والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. د ایمان والا گناہوں الله تعالی ختمی نو داغی حالت اللہ تعالیٰ خکی دا غزل اللہ تعالیٰ برابر ای. سورہ محمد دو آیت. بل پیدا دا ایمان التائید من اللہ تعالی دا اللہ دا طرفنا تائید و مضبوط والے دے دا ایمان والا سر. سورہ صف گوری سور لسم آیت کی فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ تو دشمن پر مقابلہ کی اللہ تعالیٰ مومنان مضبوطی. بل فائدہ دا ایمان الحیات الطیبہ چاکی چی ایمانی دا ایمان پر وجبانی دا غا جون مزیداری اگر کاغ غریب دے خلیکن ذلائی خوشحال مطمئنی دا ایمان والا در غٹان و غٹان و خلقنا معلوماتو کئی دا غٹ غٹ کافران دی ډیر مالدار خلکی او کله چې سره ایمان نه صحیح ایمان هغه په پریشانه کی زندگی تیری. سورۃ النحل ونوی نمبر آیات کې وګورئ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. چا کی چې ایمان یو د پیغمبر په طریقه باندې عمل کوي الله تعالی هغه ته زړه د خوشحالی مزیدار زندگی ورکوم. سورۃ النحل ونوی نمبر آیات کی دغدی الذین یؤمنون بالغیب مؤمنان متقیان پرہیزگاران ہوا گسان دی چاغ ایمان لری بالغیب د غیب نو مراد څه شه دی. یو قول لوم پسرین دار چی د دین مراد کل ما غاب عن العیون د دین مراد هغه دی چې هغه د سترګو نه غایب دی په نظر باندې نخ کاری. لکه مثلا الله رب العالمین دی د الله تعالی پیغمبران دی ملائک دی جنت دی جهنم دی وغیرہ وغیرہ. نو اس معنی دا شولا الذین مؤمنان متقیان پرهیزګاران هغه کسان دی یؤمنون بالغیب چې هغه ایمان لري فهغه څه باندې چې ردنه غایب دي دته اخکاري نه او بیا هم په هغې باندې ایمان لري که الله تعالی نه ویني ملائک نه ویني د الله پیغمبران یې نه دي لیدلي جنت او جهنم جزا او سزا وغیره دا یې نه دي لیدلي او بیا په هغې باندې هم ایمان لري نو دا پرهیزګاران خلک دي. دویم قول لوم پسرینو دار چې دا غیب نو مراد پدی دے کی زلہ دے او زلہ تا زلہ ہم غائب دے دے کہو تا غیب ولی شوئے دے نو بیا مانا دا شولا نو بیا پدی کی رد دے پا منافقانو باندی نو مانا دا شولا اللذین متقیان پریزگاران حق کسان دی یؤمنون بالغیب چغا ایمان لری پزلونو باندی یعنی عقیدہ و ایمان پزلکی دے د منافقانو پشاند کی نی چی ایمان پا جواب نخکارا کئی او پدل کی ایمان نشت دے اگی پشاند کی نی یؤمنون بالغیب یعنی بالقلب. امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دغا ذکر کری دی دغا سے تفسیر ساوی دغا ذکر کری دی یو بلا معنی ذکر کری دا مپسرینو وی غیب نا مراد وحدہ او دا قرآن کریم پر ډیرو آیاتونو کې غیب راغلی دی په معنا د وحی سره. وګورئ سورې تور کې براشي یو سلویختم نمبر آیات کی اعندهم الغیب فهم یکتبون، سورہ تور یو سلویختم آیات کی دغه سے سورہ قلم گوری پنج درشم نمبر آیات اعنده علم الغیب فهو یرا، دغل دکیم دا غیب نمراد وحیده دغه سید سوره تکویر کی وراشی سلی رشتم آیات کی وما هو على الغیب بظنین، دا پیغمبر فو بیانولو دا وحی باندې نه دی بخیل. وګورئ قرآن کی ډیر آیاتونو کې غیب په معنا دا وحی سره راغلی دی، نو دې کې معنا هم په سرینو دا کړی ده. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او نور هم په سرینو اغه یو الذین متقیان پرهیزګاران هغه کسان دی یؤمنون بالغیب چې هغه ایمان لري په وحی باندې په قرآن باندې په وحی او په قرآن باندې هغه ایمان لري. خلن ددا شو لجدې کې ایمان بالغیب ذکر شوی دی، یا مراد ته ماغاب عن العیون دی او یا مراد دینا زله دی چې پدی کې رد دی په منافقانو باندې او یا مراد غیب نہ وحیدہ. ایمان بالغیب دا معتبر دے او ددی فضائل پا حدیث کی راغلی دی. دا یو حدیث تا ذکر کوم عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے فرمائی ما آمن مؤمن افضل من ایمان بغیب، ما آمن مؤمن ایمانا ما آمن مؤمن افضل من ایمان بغیب، دا ایمان بالغیب نہ بل ایمان غور نشته دے و دا بہترین ایمان دے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک کی دا روایت دیگر کھڑے دے. بلوغت حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی توبہ لمن رآنی و آمن بی، دا آغا شر پارا دا جنت زیر دے و دا آغا پارا خوشحالی دا من رآنی و آمن بی چی زیلی دلیم و بیائی پمامنی ایمان را وڑے دے. و توبہ سبع مرات لمن لم یرنی و آمن بی، او وکرتا دا جنت زیر دے و خوشخبری دا دا آغا پارا دا جنت نعمتو ندی لمن آمن بی توبا سبع مرات لمن لم یرنی و آمن بی زیلی دلی نیم و بیان پا ماوانی ایمان را وڑے دا غر پارا دا جنت وزل خوش خبری دا. نو ایمان بالغیب دا دیر غور ایمان دے. مسند احمد کی دا غر روایت تکر شوی دے او امام تبرانی رحمت اللہ علیہ دا غر روایت تکر کردے دے. اللذین متقیان پرہیزگاران ہوا کسان دی یؤمنون بالغیب چی ایمان لری پا غیب باندی و یقیمون الصلاۃ و پابندی کئی دمانځ دا بل صفت دے. مہ کی صفت قلبی ہو اگر صفت تعلق ساتو دا عقیدی سرا، اس دا صفت تعلق ساتی دا جوارح سرا دا عمل سرا. و یقیمون الصلاۃ و پابندی کئی دمانځ ادا کئی من جرا، یقیمون الصلاۃ اقامت الصلاۃ سماندا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی یقیمون الصلاۃ اقامۃ الصلاۃ اتمام الرکوع والسجود والتلاوۃ، بس اقامۃ الصلاۃ دی تو وی چھ اتمام الرکوع والسجود والتلاوۃ والخشوع والاقبال علیہا فیہا، پمانځ کی رکوع پ پورا طریقہ و نکول، سجدہ پ پورا طریقہ و نکول، نو قراءتم پا پورا طریقہ بانی کول، والخشوع او پا مانزه کی خشوع پیدا کول پدان کی، والاقبال علیها فیها او پا مانزه کی چی ولاڑی نو مانزه طرف تا توجہ پکار دا دنیا طرف تنا چیزا اللہ تعالی تا ولاڑی، والاقبال علیها فیها توجہ پا دی مانزه کی وکیلی مانزه تا چیزا پا مانزه بانی ولاڑی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا غمانہ کرے. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وی اقامۃ الصلاۃ المحافظۃ علی مواقیتھا ووضوئھا ورکوعھا وسجودھا، اقامۃ الصلاۃ داد المحافظۃ علی مواقیتھا من چکین په وخت باندې وکې او وضوئها او داغی او دس بم په صحیح طریقه باندې کې او رکوعها او سجودها رکوع سیده بم د من په صحیح طریقه باندې کې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی ویقیمون صلاة و فواندی کئی دماند ادا کئی مندرہ پا صحیح طریقہ باننے پا شرعی طریقہ باننے علام بیزاوی رحمت اللہ علی یو بلا مانا کری دا اغوی یرویجون صلاة ویدومون علیہ یقیمون صلاة نمراد دا منز نظام قائم اول دی نظام صلاة قائم اول دی یرویجون صلاة ویدومون علیہ یقیمون صلاة قائمی قانون د منځ یعنی نظام صلاة قائمی او همیشه علی کی فاغه باندې تفسیر بیضاوی دغه ذکر کړی نظام صلاة به قائمه الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة چې کله دل الله تعالی تمکین درکا امارت قائم شو اولنی ذمہواری په احکام شرعیو کې چې هغه نافذ نو هغه به د نظام صلاة دی نظام الصلاة مجاہدین کی خپل دا من پابندی نہ کینو بیا بل چا تب سوے گا مجاہدین ل لازم دی چاغا دا من پ صحیح طریقہ با نداغی پابندی وک امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کھڑی دی یقیمون الصلاۃ فابندی کیدا مانزا یؤتونھا بحقوقھا چ من ادا کئی سره دا حقونو دا من نا د مون چې په کوم حق دینو هغه ادا کوي نو مون د روان خپل حقونه دي عمر رضی الله تعالی عنه خپل گورنرانو ته خط لیکلو او پاغي کې وته لیکلو ان اهم اموركم عندي الصلاه زما په نس باندې تاسو په ټولو کارونو کې مهم کار هغه مونږ دی ان اهم اموركم عندي الصلاه دا گورنرانو ته خط لیکلو والیانو صاحبانو ته قومندانانو ته وای په ټولو کارونو کې مهم کار چې دی نو هغه مونږ دی د مونږ پابندي وخت پلم کوي نو خپلو مامورانو باندې په خپلو مقتدیانو باندې کشرانو باندې د مونږ پابندي وړې راکوي او عمر رضی الله تعالی عنه ودا ویلله وای انه لا حظ لاحد فی الاسلام اذاع الصلاه انه لا حظ لاحد فی الاسلام اذاع الصلاه چا چې مون ضایع کونو داغه په اسلام کې اړو برخم نشته دی چې مون دې ضایع کونو داغه په اسلام کې کومه برخه ده انه لا حظ فی الاسلام من اذاع الصلاه کتاب الکبائر کې امام زاهبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی اول حساب چې قیامت کې کیږي نو هغه هم د مانځه کیږي په حقوق الله کې دا ټکه ځکه وایي چې بل حدیث کې راغلی دی اول حساب کتاب چې کیږي نو د وینو به کیږي چا ویني توی کړي اول حدیث کې راځي اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاه اول حساب به د مانځه کیږي نو تاسو ته ما دا غي تطبیق ذکر کړ په حقوق العباد کې اول حساب کتاب د وینو کیږي او په حقوق الله کې اول حساب کتاب هغه ول مانځ کی بس دغه تطبیق شو منز پر خودل خلاف ریک دا د منز تاخير هغه ګناي کبیره ده امام زاهر رحمت الله علیه ذکر کړی دي و مؤخر الصلاه عن وقتها صاحب کبیره و یڅوک چې منز خپل وخت نه اورست کوي تاخير پکې کینو دا هم مرتکب د ګناي کبیره ده مؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة داد گناہ کبیرہ مرتکب دے و یقیمون الصلاة او پابندی کئ دماند صلاة من فلغت کس تو لکی او په اصطلاح کس تو وای من فلغت کی راضی فمانه دعا سره استغفار او تسبیح سره راضی او راضی فمانا د نرموالی او فمانا د خوشو سره هغه بل معنا من رد کړی دی خلک تاسو کتابونو کې ویلي صلات په اصطلاح د شریعت کې څه ته وایي؟ عبارت عن الالکان المخصوصه بالافعال المخصوصه فی الاوقات المخصوصه، ارکان مخصوصه، افعال مخصوصه، فاوقات مخصوصه کی دا مخصوص ارکان دی، قیام دی، رکوع، سجدہ، قیدہ وغیرہ وغیرہ، افعال مخصوصہ دی، پاغا خاص کارون دی، اول ودریدل بیا راخد کیدل پاغا خپل طریقہ وان، او فاوقات مخصوصہ کی دی. دا سنشی بیٹے میں ہو کی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، معنی د صلات په قران کریم کې دا ډیر په اختصار سره. اول کله صلات راغله دی په قران کریم کې په معنا د دعا سره. سورې توبه یو سل دریم آیات وګورئ، وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم وصلی علیهم، دغه کې صلات په معنا د دعا سره دی. سورې توبه یو سل دریم آیات کې ورآشي. دویم صلات راضی په معنا د دعوت الی الله سره، الله طرف ته دعوت ورکول. سورۃ العلق کې ورشی لسم نمبر آیات کې، عبدا اذا صلى ينهى عبدا اذا صلى، سورۃ العلق لسم آیات. اذا صلى په معنا د اذا دعا سره، کله چې دعوت ورکې. دریم صلات راضی په معنا د من د جنازې سره، د جنازی منس کول. سورۃ توبہ سلور اتیائم نمبر آیات کی وراشی، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ولا تصلی ال ذکر راضی په معنا د جنازی سره. سورۃ توبہ سلور اتیا نمبر آیات. کله صلات راضی په معنا د دین سره، سورۃ یہود واتیا نمبر آیات کی دغه معنا استعمال شوی. الد کے ود دری تفسیر راضی، یو تفسیر پگیدا دے ہود علیہ السلام تداغی قوم ویلیو، اصولاتکا تامرکا انترک ما یعبد آباؤنا، اصولاتکا ادینکا، آیستا دین تا تدا خودا نہ کئی کہ تا دمونگ دا پلار او دا نکر دا طریقی نمونگ منا کئی. سور یہود و آتیا کیو دا غرازی. بل معنی کل صلات راضی په معنی د نبی علیہ السلام ته دعا کول، ان الله وملائکته، سورۃ الاحزاب 55، ان الله وملائکته یصلون علی النبی. دا بل سرم وای بیا د غایت وای. دغه کل صلات راضی په معنی د رحمت او د استغفار سره، هم دغه سورۃ احزاب 55 آیات کې، ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. نو تصویر دی کله چې صلات نسبت بندگانو ته وشي دا معنی، کله چې الله ته وشي دا معنی، کله چې ملائکو ته وشي نو دا معنی. نو دغه کې نسبت چې الله ته واخلې نو یو معنی نزول د رحمتونو ته مراد دی. نسبت چې ملائکو ته وشي نو مراد ته استغفار او دعا د خیر ده، او نسبت وشی انسانانو ته نو دعا د خیر او مونږ غیر دغه ته مراد دی، درود شریف ویل. کله صلات راضی په معنا د تسبیح و دواب و طیور وحوش و طیور و دعا او دغه تسبیحات. سورې نور کې براشي یو سل ویختم آیات کې، کل قد علم صلاته و تسبیحه، صلاته و تسبیحه. سورۃ نور یو سلو اختمایات کی براشی، الذین یقیمون صلاۃ متقیان، پرہیزگاران هغه کسان دی چې هغه ادا کوي من لرا پابندی کوي د مانځه. یقیمون صلاۃ معنی خو پوه شولې، دا معنی باندې کوي چې ودرې من لرا، ولې داسې غورځېدلې خوند چې ودرې. یقیمون صلاۃ هغه پوره تفصیل مینه ته وایي، پورا ادا کئی من لرا د رکو د سجدی سره، او تلاوتم پکې صحیح کئی، خشوع خضوع سره کئی، او پمانځه کې توجه کئی. یقیمون الصلاۃ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دغه معنی وکړل. نو یقیمون الصلاۃ معنی در چی محافظت کوي په مانځ باندې همیشواله کوي نو یقیمون الصلاۃ معنی در چی د دې نظام الصلاۃ دا نظام قائمی او باقی باندې همیشواله کوي مند الله تعالی ډیر بهترین عبادت دی دیو جن علماء لیکلی دی بس دا یو خبره کو دا علی رضی الله تعالی عنہ فبارک راغلی دی کله بچ دا مانزه ته ودری دا تغیر وجهه وکانه یقول ویل ان اقوم بین یدی ملک الاعظم دا مخ دا رنگ به بدل شو وې زه دا لوی بادشاہ مخ ته ودریګم تغیر وجهه وکانه یقول اقوم بین یدی ملک الاعظم و ایزو دا غلوی بادشاہ مخی تودری گمنو دارنگ بے بالکل بدل شو یقیمون الصلاۃ دا من فبندی کئی دا خوی خپل جول کئی ہمیشہ پارا تحجد پابندیم کوئی دا نوافلو دا غسی منز کوئی نو پا جمع سرے کوئی حقوق دا مانزہ دا دی کنی پا جمع سرہ داشی بغیر دا عذر نا بغیر دا عذر شرعی نا زان لمن مکوئی بس کوشش کوئی چی مون پا جمع سرو کئی خامخا ومیم ما رزقناهم ينفقون او دا اغسنا چی ورکردی منگ دیو تا خرج کئی پرار دا اللہ تعالی کی دا درم صفت دیر متقیان او دا صفت تعلق ساتی دا مال سرا عبادت یہ مالی دی دا نو اللذین یؤمنون بالغیب اغا صفت تعلق ساتا دا عقیدی سرا یقیمون الصلاۃ تعلق ساتھ دا عمل سرا عبادت بدنی و مما رزقناهم ينفقون دا تعلق ساتھی دا عبادت مالی سرا پرہیزگاران خلق دیتا وئی دا مما کی دا من دا تبعیض دا پارا دے لکر ٹول مال دنا اللہ تعالیٰ نگواڑی بلکہ بعض مال بخرچ کے ومما رزقناهم او دا اغ مالنا چی ورکڑ دے منگا دیو تا ينفقونا خرج کئی فرار دا اللہ تعالیٰ کی بیتا سیو بلا خبر کتابونو کی ویلی دا ما او من دا الفاظ عامو ندی خوگر ہر دے کدا نی اکثر دا غصر چی ما او من دا الفاظ عامو ندی بیا کلمہ دا ما دا سکی استعمالی گیا او من دا سکی استعمالی پس کتابونو کی دا غی پر اقویل زی روح دی او غیر دی روح دی وغیرہ دام قیدی کلیه ندی نو ما دا دا الفاظ عامو ندی و مما رزقناهم ينفقون دا دی وجن علماء دیر بہترین معنی دی کی ذکر کردی دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی مما علمناهم يعلمون او دا اغسنا چی منگ دیو تا خودلی دی يعلمون آنی دیو تعلیم ورکی دا غینور خلکتا چی دا الفاظ عمون خوشو دغب کم داخل لے کنا اللہ تعالیٰ دا تا علم در کڑے دینا دا غی تعلیم نور خلق تورکا مما علمناهم یعلمونا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا غمانا کڑے دا چا تا اللہ تعالیٰ خصیحت ور کڑے دے دا اللہ تعالیٰ فلا رکی خرج کی یو سڑے دے اغا تا اللہ تعالیٰ دا مہارت ور کڑے دے چی اغا تلی کلز دی نور مسلمانان تری غزد کی کنا یو سړی دی هغه ګیلکار دی مصری دی جماعت پاغی دا خپل مہارت په جماعت کې استعمال که جماعت جوړیږي مدرسه جوړیږي دا مومن مسلمان دیوال رخت دی هغه کې سره کومک وکا مما دا ما چې د الفاظ عامون دی الله د کم مہارت درکړی دی کم قوت درکړی دی بس هغه د الله په لار کې د الله د رضا لپاره استعمال کا بیا علماء لیکلی دی وی پا دی که انفاق واجبا زکاة دی نذور دی او دغسی انفاق دی پخپل نفس باننی او خرچه دی پخپل اهل و عیال باننی دا ټول پا دی که داخل لی دا تفسیر خازن ذکر کردی دی دیر بہترین وضاحت ذکر کردی یون پی قونا خرچ کئی نو خرچ کئی سو زکاة تی ورکی نو یون پی قونا خرچ کئی ماندار چی کم نظر کردی دی نو آغت یادا کئی نو خرچ کئی ماندار چی پا خپل ځان با نم خرچه کئی نو خرچ کئی ماندار چی پا دبانی دا چا خرچه واجب دا نو داغی خرچه تی مدا کئی غصوب دی اهل و عیال دی دا غم بہترین صدقه دا تستمادہ ترجمہ کل ينفقونا خرچ کئے فلار دا اللہ تعالیٰ کی تو کچھ دیر خلق بوئی زا مال خرچ کو مخو پا بیدینے کی پا فیس بک بانے خرچ کئے یا پا بل سبان نینانا خرچ کئے فلار دا اللہ تعالیٰ کی دا دیو جنہ تفسیر مظہری مانا کری دا وی المراد منہ صرف المالی پی سبول الخیری تفسیر مظہری دا مانا کری دا نوس مانا دا شولے ومیم ما رزقناهم او دا اغا مالنا چی ورکر دے منگ دیو تا یون پی قونا خرچ کئے پلار دا خیر کی دا خیر پلار کی خرچ کئی پلار دا اللہ تعالی کی مپسرین لکلی دی دا اللہ پلار کی دا اللہ دا رزار فارا دا خرچ کولو چیزونا اغا و قسم دی دا اللہ پلار کی یسوک دا اللہ دا رزار فارا یو شی خرچ کئی نو اغا و چیزونا دی یو زکاتی مفروضا سپین زر دی سر زر دی یا نور مالونا دی تجارت دی عشری مالونا عشری زمکی یو قسم دا دی نو دا با خرچ کے نو دا سر زر دی سپین زر دی یا مال دی تجارت دی یا عشری زمکی دا نو ينفقونا اغبم خرچ کے دا پا دی کی داخل دویم صدقت الفطر پچا بانی چی سرسایہ واجب دا نو پاغی بانی لازم دی چی اغم خرچ کی یون پی قونا اغم پر ایک داخل لی صدقت الفطر سرسایہ در ایم علماء لکلی دی مبسرینو مسکینانو پقراو یتیمانانو قرضدارو او دغسی میلمنو تا میلمستو برکول ستا پچم گاون کی غریبانان مسکینان خلق دی یتیمان دی یا یو سوک قرضدار دی یاد بان مل مراغ واغی تمل مستیا اور کول دا هم ينفقون دا اللہ پلار کی خرچ کول او سلورم اوقاف للہ جماعت مدرسہ کوئے مسافر خانہ جوڑول دم پری کی داخل لی بس دا دس لے لکھ دا اللہ پلار کی دی خرچ کڑی جماعت دی جوڑ کا مدرسہ دی جوڑ کلا کوئے دی ویستا یا مسافر خانہ دی جوڑ کلا وغیرہ تنظم علماء لکلی دی مصارف د حج پخپل ځان باندې کول او یا بل چال ور کول دام پری کی داخل لی او شپغم مصارف د جهاد مجاهد لا اسلحه غستل کارتوس غستل غیله مرمی او ته پیدا کول د لارې خرچه او تور کول بوټان او غیره او ته غستل او وم مصارف نفقات واجبہ پا اہل عیال بندی او نفقات محارمو نو دا اغا معلوم دی چی دا اللہ دا رضا پر خرچ کی گی دا وقت اسمنا معلوم دی نفقات اہل عیال او نفقات محارمو مور اپلار دی دی وغیرہ تفسیر درس قرآن دا دی وضاحت دیگر کھڑے دی ومیم ما رزقناهم ينفقون او دا غمال ناچی مونگ ورکڑے دیو تا ينفقونا خرچ کئی فلار دا اللہ تعالی کی دا اللہ فلار کی خرچ کئی نسوک چی دا اللہ تعالی فلار کی خپل مال خرچ کئی بس دا بہترین مال لے شیخ دا شاپور رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی پا دنیا کی دری قسم نظامونا چلی گی ومیم ما رزقناهم یو اشتراکی نظام دے نظام اشتراکی والاوی چی مال دا چانا دے پاغوی باندر ردو شو رزقناهم ولی ندر چا اللہوی ماولا ورکڑے دے کنا دا مال دا دے رزقناهم نوهم کی پا اشتراک والاو بند ردو شو دویم نظام پا دنیا کی سرمایہ دارا نظام دے وی دا مال دا مالک دے پا دے کی رچا حق نشت دے وس دا هر چا خپل مال دے دا غدے نو پدی کی ربل چا حق نہیں نو پاغی بانی اللہ تعالی رد وکا ينفقونا نا خرچ کئی بے او درم چے دے حق نظام شرعی نظام دے نو دا شرعی نظام دا دے چی دا مال دا مالک دے اللہ تعالی تو ورکڑے دے پا سبب شرعی بانی دا مالک گردے دلے دے سبب شرعی بانی خوا یا جان لگٹا وٹا کرے دے یا او طرف لار نکن پاتی شوئے دے مال دا مالک دے، مالک دا انسان دے پا سبب شرعی بانے چا حاصل کرے دے، او پا دے مال کی حقوق واجبہ او حقوق نفلیشت دے پا دا پا ذمہ باندے، بس دا دا اسلام نظام شو. نو یو اشتراکی نظام دے اغوی بس مال دا چانہ دے، بس ہر زیک چیز چا مال دے بس دا چانہ دے خورائے بس، نو پا غیب آنی اللہ تعالی رد وکا رزقناہم منگ دیو تور کرے دے ولی دا دے. او دویم سرمایہ دارا نظام دے اغوی چی مال دا مالک دے پدی کی رچا حق نشت دے. او دریم نظام شرعی دے، دا اللہ قانون او دا اللہ تعالی نظام دے، اغدار چی مال دا مالک دے پا سبب شرعی با نجدائی مالک گردے دلے دے. او دا دی دا مال پا مالک باندی دا دا پا ذمہ باندی حقوق واجبہ او حقوق نفلیشت دے اغبت ورکی، نو دا اغا دا شرعی نظام شو، دا اللہ تعالی قانون او دا اللہ تعالی نظام دا شو. ومیم ما رزقناهم او دا غمالنا چی ورکڑ دی منگ دیو تا ینفقونا خرج کے دیو پلار دا اللہ تعالی کی، دا اللہ پلار کی خرج کے. کم مومنان مسلمانان چی دا اللہ تعالی پلار کی مال خرج کے، اللہ رب العالمین دا غی مال زیاتی، اللہ تعالی دا غی مال زیاتی. مفسرین یہ واقعہ ذکر کھڑے گا، وی اللہ تعالیٰ یو پیغمبر تا وحی وکللا چی تا پلانی سڑی تا ہوا آیا چستا پاتی چستا عمر سمر دے، نمائی عمر بدی پا غنا توب سروی پا مالداری سروی او نم عمر بدی پا فقر کی. اللہ تعالیٰ پیغمبر تا وحی وکللا وی تا پلانی سڑی تا ہوا آیا چستا نم عمر با پا غنا کی پا مالداری کی او نم عمر بدی پا فقر او پا غریبی کی، نو دتا اختیار ورکا چی کم حصہ دا مخ کی کم دلا، یعنی دا غنا او کنا دا غریبی، دا مالداری دا دی مخ کی خوخ دے او کنا دا غریبی اگر مخ کی خوخ دے. نو دا اللہ تعالی پیغمبر اگر سڑے راو گختو آگی تی دا اللہ تعالی دا خبر بیان کلا، پی اللہ را تا دا غویلی دی دا غا وحی را تا کڑی دا سلیو تبی وی زبا دخپل زنانه سره مشوره وکم، وزیر داخله سره مشوره نی شوی بیسنه چی بیاداغی سره مشکل راشی، خود سره مشوره وکم چی آغا کم عمر خوخی دا اولنی حصه و کنا اخرنی حصه دا عمر. سلی لار دخپل زنانه سره مشوره وکلا، خود یو تبیل چی دا غنا دا مالداری دا جون مخ کی و غواره دا مخ کی صحیح دے پی دا غو کا، نو خاون او توی خزی وی تیر و تلی پی خطا شولی وی دا سی مکوا دی سلی و تم بیرا صحیح خبر او کلداوی زکا وی کلچی و انسان اول مالداری او بیا ورستو پاقی بان فقر او غریبی راشی، نو دا انسان دیر زوری یو سلی مالدار دے او بیا پی غریبی راشی دا سلی لڑیر زور ورکیه، او که یو سړی دی هغه غریب دی او بیا مالدار شو هغې کې خون او لذت ډېر زیات وي، ځکه مخکې سخته برداشت کړي تکلیف یې برداشت کړی. زنانه یې ډېره زیاته هوښیاره زنانه وه، په دې باندې کلکه شوله وای نه ته د الله تعالی دی پیغمبر ته ووایه چې هغه الله تعالی ته وایي چې مونږ اوله حصه د زندګۍ په مالدارۍ کې تېره، بس مونږ دا خوښه ده، بس ښځې نو بس آغا نن سبا هم دغه سیده نو چې خزه سوی خو بیا وتیا خوادی خوسه نشي کولی. ورغه د الله تعالی پیغمبر ته ویل چې بس زمونږ دغه زندگی خو خدا چې دا مخ کې ایسه کمه ده، نو بس دا به د الله تعالی دا دی الله تعالی زمونږ په مالداری کې تیر کی، الله تعالی پیری رزق را خلاص کو دروازې او تر اخلاص کللی د یوې ورځې نه بلې ته د بلې ورځې نه بلې ته مالدار کیږي، مال زیاتی دو. اس دا خضر خپل خاون تا وی مال گور دا غد زیادی گی، اس کتا دا غواری چیز مونگا اغا دوی محیصا دا زندگی اغا نیما نیس بسانی چکن دے، کاغم زمونگا پا مالداری کی تیرشی، نو ما تا یو طریقه معلوم دا اغا وکا دا راتلون کی زندگی ممخشی دا عمر دا اخیری وقت پوری مونگا دا غسی مالدار ایو، خاون او تری خدی وی دا علم تاب کم دی کړه دے کما خبر ادا اغه او توی چې بس دادا چې تاسو خاوت شروع کا پر مال کی په مسکینانو باندې غریبانو باندې دا الله تعالی په مخلوق باندې خرچی کا بس ما دا یقین دی چې تر اخیره پورې موږ د غسیمال داري وی ته دا وکزا وی بیا پته لګی بس سړی دا غسیلار غوړ کړل بس کور ته چې څومره کالی راوړل یعنی جامې به راوړلې هغه مقدار باندې به مال خودم رډیر دی چې حساب کتاب نشته لري الله تعالی چې بس زدل مال زیاتومه خود ته به کې زندگی غوړه کچې اولنې نصف او کنيس پسانی چې څومره جامې به کور ته راوړلې په هغه مقدار باندې به غریبانو ته غیستلې نن یو غریب ته بل ورځ بل ته کورته به چې څومره سودا راوړل ته هغه مقدار باندې یتیمانانو ته کونډو ته مسکینانو غریبانو ته بس دا یو قاعده شروع کړله چې څومره خرچه کومه دومره ود الله تعالی در رضا لپاره هم دغسی نو کله چې هغه نیمای عمر ته ورسید چې هغه ته الله تعالی ټاکلی و چې دې وخت پورې مالدار یو بیا به غریبان یې الله تعالی دا غزمانی پیغمبر ته وحی وکړله چې ته دغه انسان ته وایي چې ستا هغه وخت پوره شوی دی یعنی نیمه زندگی ستاسو پوره شوله په مالدارۍ کې خو چونکې تا په خپله زندګۍ کې په دغه درکړلی شوي مال کې د یتیمانانو مسکینانو غریبانانو خیال وساته د الله په لاره کې دغه خرج کړه نو تا زما د دې غنا په وخت کې زما د مخلوق خیال ساتلی دی او دا الله تعالی د دې نعمت شکریا یادا کړی ده نو دا زیره په او کج ته ود مرګ پورې د غسی مالدار و مې مرزقناهم ينفقون او دا هغه مال نه چور کړ دې مونږ دیو ته ينفقون خرج کړي په لار د خیر کې د خیر په لار کې خرج کړي والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالاخره هم یوقنون والذین متقیان پرهیزگاران هغه کسان دي یؤمنون بما انزل الیک چې ایمان راوړي په هغه وحی باندې چې نازل کله شوی ده تاته و ما انزل من قبلک او په هغه سبا باندې چې نازل شوی دی مخکې ستانه او بالاخره هم یوقنون او دیو په اخرنه ورځ باندې او بالاخره او په ورځ د اخرت باندې هم یوقنون دی یقین کوي والذین یؤمنون بما انزل الیک دا بل صفت دے رفارہ دا منتقیان دے ذکر ایمان نمرات تشہرے مبصرین لکلی دی وی دے ذکر دا ایمان نمرات عقیدہ سات اللی پاغی باننی او دغسی عمل کول دی علم داغی حاصل اول او عمل کول پاغی باننی او دے ذکر بیاو گور یؤمنون بما انزل الیکا بیا کلمہ دا مارا غلی دا نو پسرین لکلی دی و ایدہ کلمت ما عام یشمل القرآن و سنتا و ایدہ شامل دا قرآن تا و سنت دوانو تا دا شامل دا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا ذکر نبی علیہ السلام یہ کم خبری کئی نو آغا دا زاننا نکی و ما انزل من قبل کا او ایمان لري په هغه باندې چې نازل شوی دی مخکستانه ستانه چې مخکستانه نازل شوی دی نو په هغه باندې ایمان لري مخکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وحینا مخکینی کتابونه نازل شوی دی نو هغه تورات دی انجیل دی زبور دی نو په هغه باندې هم دا ایمان لري یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک دا یو مسئله دی ذکر زده کیا اغا کتابونا چا غدا اللہ تعالی دا طرف نازل شوی دی اغا سوم ردی نو دا قرآن کریم نو دا احادیث مبارکون چا معلومی گی نو یو خسلور کتابونا دا اغی نمون راغلی دی تورات انجیل دے زبور دے قرآن کریم دے صحیفه دا ابراہیم علیہ السلام دی و صحیفه دا موسیٰ علیہ السلام دی ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى او د دین علاوه قرآن کریم کی ذکر شوی دی وما اوتی النبیون من ربهم سورة البقرة یو سلشپک درشم کی ودراش والزبور والکتاب المنیر دا ذکر شوی دی وسدا سمر دی وما اوتی النبیون من ربهم مفسرین لکھلی دی صحیح خبر ادا دا چی دا صحیفو حصر پا یو خاص عادت کی چی سل یو سل سلور دی دا صحیح ندے دا فا احادیثو صحیحو مرکعو سر ثابت ندی پا ایمان کی بدا سی اس خبر از دا کہ اصل کی دیر فارمی ویل مپسرین لکھلی دی وما اندل ایلیک ما اندل ایلیک وما اندل من قبلک ما اندل من قبل کا پدی بانی با ایمان اجمالی لرو نو پا ایمان کی تخصیص تا عدد تا دا ضرورت نشتا دے دا دیر مهم خبر دا خواہ ارس تو یو بلا خبر من پا بل دے کی بیا کو چا اللہ تعالیٰ سمر پیغمبران نلی گری دی تا غی وضاحت بن بیا کو خود دیر دے کتا سو دا مسرز دک للا دا خبری خو معلومی شولی چی قرآن دے تورات دے زبور دے وینجیل دے قرآن کم ذکر دے پا حادیث کم ذکر شوید دغسی صحیفی دے موسیٰ علیہ السلام صحیفی دے ابراہیم علیہ السلام وما اوتی النبیون من ربهم اس دغ ذکر شوید سورہ علی عمران یو سلشپک دیر شمایات کی اس نور و پیغمبران تو سمر صحیفی و کتابون اور قلی شوید نردی حسر پا یو سلسلور کی ندے پکا بلکہ وما انزل من قبلک پدی کے با ایمان اجمالی لرومنگا اللہ تعالیٰ چی سمر کتابونا دا نبی علیہ السلام نمخ کی رالی گری دی نو یو مخصوص عادت تا پا ایمان کی ضرورت نشترے چی داغی تخصیص پا کی سڑے ہو کی بس آغا چی ہر سمر دی ازتا سو پا خبر بانی پو یول غوڑم مثلا کتابونا دا اللہ تعالیٰ اسی مثال پا طور بن کدی یو سلسلور و نزیات وی او توی چې زما ایمان دی په یو سلسله ور باندې نو ما انزل من قبل کیا پینځه دی لس دی سل دی اغنور خو نه پاتې شول کنه یا توی چې زما ایمان دی په یو سلسله ور باندې او مثلا هغه کمی نو دا غی نو کم چې د الله د طرف نه کتاب نو نو پاغی دیم ایمان ولره نو بده سلور باندې به خو ایمان لرو چې دا یقینی بیا صحیفی د موسی علی السلام صحیفی د ابراهیم علی السلام هغه هم دی وما اوتی النبیون من ربهم اغا سمر دی ہر سمر چی اللہ تعالی را لیگری دی بس پاقی بانی زمانگا ایمان دے ہر سمر چی اللہ را لیگری کہ یو سلسلور دی کہ دو سو سلور دی ہر سمر چی دی بس زمانگ پاقی بانی ایمان دے دا اللہ تعالی را طرف نچی سمر کتابون را غلی دی بس زمانگ پاقی بانی ایمان دے بس دا مومن مسلمان عقیدہ بدا غی والذین یؤمنون بما انزل الیک او متقیان پریزگاران حق کسان دی چی ایمان لری پا اغا وحی باندی چی نازل کلی شوی دتا تا دسی می بیل خواه پا اغا وحی باندی نو کاغا وحی جلی دا چی قرآن کریم دی او کاغا وحی خفی دا چی اغا سنت دا نبی علیہ السلام دی پر دوانو باندی بی ایمان لری نو دا کتاب لپسی بکی وای خواه بیا وحی جلی شو لوای خفی بکی رانق للکن نو دغه ټکه چې وای دغه ور ډیر پیدا درک د دیو جن تاسو ته وایل چې په سرین لیکلی دي چې وای کلمه ده ما عامه ده یشمل القرآن و سنت دوانو ته شامل ده و ما ينفق عن الهوى و ما يؤمنون ایمان لري دي بما انزل اليك فاغه وحي باندې چې نازل شوی ده تاته کاغه وحي ده قرآن ده او کاغه وحي ده سنت ده و ما انزل من قبلك او ایمان لري په هغه کتابونو باندې چې نازل شوی دي مخکې ستانه هغه چې هر څومره دي اگر چی ہر سمر دی بس و بالآخرت هم یوقنون او پا آخرت بانی دیو یقین لری او پا آخرت بانی دیو یقین لری و بالآخرت الآخرہ دا صفت دیر موصوف محذوف پر پارا و بالدار الآخرت دا غیر پارا تائید سورہ عنکبوت سلور فیتم نمبر آیت کی براشی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ اگر کور رستنی اگر کور دا ہمیشوالی دے نو بالآخرت و بالدار الآخرت آخرت تا آخرت زکا وی چی دا دا دنیا نا دا ورست دے زکا آخرت تا آخرت وی فمانا دا ورست والی سر دے نو آخرت تا آخرت زکا وی چی دا ورست دے دا دنیا نا وبالآخرت هم یوقنون او دیو پا آخرت بانی یقین لری یقین ستا علیکی مپسرین علی کری دی ال یقین ستوی اتقان العلم بی انتفاع شک و شبہت عنہ اگر مضبوط علم توی چپا غی کی شک شبہ نی اتقان العلم بی انتفاع شک و شبہت عنہ کشاب دغلی کری دی تفسیر ابو سعود دغلی کری دی دغس عون رحمان پی تفسیر القرآن ذکر کری دی اغوی یقین کم علم توی وی الایمان والعلم الجازم الذي لا يتطرق الیه الشک یقین اصل کی اغا علم توی ایمان توی دا او اغا یقینی علم توی چی پاگی کسا شک نرازی عون رحمان پی تفسیر القرآن دغس ذکر کری دی یوقنون دیو یقین کئی پاغی باندی پاخرت باندی دیو یقین کئی یعنی ایمان امشت دی پاخرت باندی پاخرت باندی ایمان امشت دی او بیا دس یقین دی چی پاغ یقین کی شک او شبہ پاغی کی نرازی قرآن کریم کی یو دی علم الیقین او بل دی عین الیقین او درم دی حق الیقین دا درې قسم دي علماء لیکلي دي کوم علم چې د استدلال نه پیدا شوی هغه ته علم الیقین وي دې ځکه زده کوي بل ځکه بیا وضاحت راځي یا بن راځي یقین هغه علم ته وایي چې په هغه کې شک شبهه نه وي بیا که دغه علم چې شک پکې نشته ری او دغه د استدلال نه پیدا شوی نو هغه ته علم الیقین وایي دا دا عوام و یقین دے او کد مشاہدین پیدا شوی نو اغیتا عین و یقین وی مشاہدین یعنی پستر گوانی وینی دا دا خواص و علم دے او کد استدلال او دا مشاہدی دا دوانو پیدا شوی نو اغیتا حق و یقین وی دا دا مقربین صفت دے یو دا عوام شو یو دا خواص شو او درم دا مقربین شو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ د دې لپاره یو مثال ذکر کړی دی کله چې مثال ویلې شي اوس په بیخي پوهیږي مثال داسې دی لکه یو سړی خبر ورکی د خوږوالي د گبین یو سړی وایي چې گبین خوږ دی دا علم الیقین شو او یو سړی گبین وخوري گبین وسکی او بل وتخبوري چې دغه دی وسکا او درته ویل چې دا گبین خوږ دی دا عین الیقین شو او چې سړی بیا پخپله وسکی پخپله اخری نو دا بیا حق الیقین شو بس دای مثال شو عین الیقین چې په استدلال سره پیدا شي هغه علم چې په استدلال سره پیدا شي او دا علم د عوامو دی دا یقین د عوامو دی او حق الیقین چې په مشاهده سره پیدا شي عین الیقین او حق الیقین چې په مشاهدی او په استدلال دوانو سره پیدا شي لکه مثلا یو سړی وایي گبین خوږ دی شربت خوږ دی نو اوس دا دی علم الیقین یو کس دی شربت راواخلي یا گبین ناواخلي د بل کس په مخ کې وخوري هغه ورته وایي چې ما وخوړو ده ولیده او بیا ورته وایي گبین خوږ دی نو دا عین الیقین شو لکه ده په سترګو باندې ولیده کنه چې هغه وخوړو هغه ورته وایي چې خوږ دی دا سړی اوس پخپله راواخلي هغه ماته ویلل ده وم لیده بیا یې پخپله راواخلي وی خوري نو دا حق الیقین شو دا حق الیقین شو وبالآخرت هم یوقنون نصر المرجان کی شیخ دشاپور رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی وبالآخرت هم یوقنون او په آخرت باندې دی یقین لري یعنی هغه علم چې پاغه کې شک او شبهه ناراضی د آخرت په باره کې داسې علم لري التیسیر پی تفسیر پا نمان یو تفسیر دے اگر جی کرکڑی دی پی سوک چی پا آخرت بانی یقین لرینو باید چی آگا دا آخرت دا نیامتونو دا پارا و دا جنتونو دا پارا زان مائل کی دا غیر پارا تیاری ہو کی خوی لس قسم خلق دا سیری چی آگا مغرور دی و آگا خطاوتی دی خطا شوی دی آگا تیر وتلی دی هغه ډیر په اختصار سره غویم. یو هغه خلق تیر وتلی دی چې الله تعالی خالق خپل بولی، الله تعالی خپل خالق منی او عبادت داغه نه کوي، دا خلق تباہ و برباد دی. دا منی چې الله زما خالق دی او بیا هم دغه عبادت نه کوي. دویم هغه خلق تیر وتلی دی چې هغه وای الله تعالی زما رازق دی او زله زله پر رزق کې بیا مضطرب دی، ګډوډ دی، او دا خمنی دا عقیده ده چې الله رازق دی، خو بیا هم زله چې لس بورې په کور کې ودرولی نه، نو بیا هم زله اطمینان نه کوي. دریم هغه خلق مغرور او تیروتلی دي چې دا عقیده سادی چې دنیا پانی ده او بیا هم د دنیا په نعمتونو باندې تکیه کړې ده، دا یقین خو لري چې دنیا پانی ده او بیا هم په دنیا باندې داسې تکیه کړې ده چې بس بیخي زیتې نه. څلورم وایي هغه خلق مغرور دي چې دا ګڼي چې زما تربوران زما خپلوان دا به زما ورسی، او بیا هم د دیو د پاره په دروغ باندې په سود باندې په خیانت باندې دنیا جمع کوي، دا وایي چې زما دا مال دیو ته پاتې کیږي، او بیا هم اغیله په خیانت باندې په دروغ باندې په سود باندې دنیا ګټي په حرام باندې، او دا ښه یقین شته دی چې زما دا مال پاتې دی د دیو ته پاتې کیږي. نو دا تباه ځکه دی چې د بل چا دپاره خپل ځان تباه کوي، د بل شار دنیا د پاره د بل شار دنیا د خکول د پاره خپل ځان تبا کوي. پنځم وای هغه سړی تبا دی او مغرور دی، تیر وتلې دی چې دا عقیده لري چې به ما باندې با مرګ راځي او بیا هم د هغې لپاره توخانه تیاری، هغې لپاره بیا هم د توخې تیاری ولنه کوي، دا مغرور دی، دا تیر وتلې دی. و بالآخرت هم یوقنون، یقین یې شته دی چې مرګ را باندې راځي او بیا هم د هغې لپاره تیاری نه کوي. شپږم هغه سړی تیروتلی دی او مغرور دی چې دا یقین لري چې آخرې ځای زما قبر دی، روضتم من ریاض الجنه او حفرتم من حفر النار، دا غیر لپاره بیا هم تیاری نه کوي، یعنی ځان دپاره د جنت باغیچه نه ګڼي، ځان دپاره د جنت باغیچه نه جوړوي. دا یقین شته دی چې قبر ته به ځم خامخا. نو په حدیث کې خوراغلی دی چې دا یا د جهنم د کندو نه یوه کنده ده او یا د جنت د باغیچو نه یو باغ دی، ده ته ښه پته ده چې زه به دغه قبر ته ځمه او ځان دپاره د جنت باغیچه نه جوړی. دا انسان ډیر مغرور دی، دا ډیر تیروتلی دی. وم هغه سړی ډیر زیات تیروتلی دی چې دا یقیني چې زما سره به الله تعالی د زری زری حساب کوي په ورځ د آخرت باندې، او بیا هم د ځان سره په دنیا کې حساب نه کوي، دا تیروتلی دی. دا یقین دی چې الله تعالی به زما سره قیامت کې د زری زری حساب کوي، نو دل په کار ده چې ځان سره دنیا کې حساب وکړي، خو لیکن دا ځان سره حساب نه کوي، دا ډیر تیروتلی او مغرور انسان دی. لکه حدیث کې راغلی دی ځان سره د حساب مخکې حساب وکړي. اتم هغه انسان ډیر تیروتلی دی چې دا یقیني چې جنت ته صرف یوه لار ده په پل صراط باندې، او خپل بار د ګناهونو نسبه کوي، چې دومره په یو خطرناک ځای باندې سړی ورځي خو په کار داره چې بار سپک کی خپل کنه. د ده یقین دی چې زما جنت ته د پورې ایستلو لار صرف یو ده، د پورې وتلو لار صرف زما یوه ده، هغه پل صراط دی، او بیا هم د ګناهونو بار خپل نسبه کوي. نهم وای هغه سړی ډیر زیات تیروتلی دی او مغرور دی چې دغه دا یقیني چې جهنم د فجارو ځای دی، او بیا په نیک عمل سره ځان د جهنم نه وباسي، د جهنم نه تیښته نه کوي په نیکو اعمالو سره، دا ډیر زیات بیکاره سړی دی. دا یقین دی چې فاسقانو د فاجرانو ځای جهنم دی، او فسق و فجور دا پخپله هم کوي. لسم د یو سړي دا یقین دی چې جنت دار الابرار دی، او بیا هم د ابرارو اعمال دا په ځان کې نه راولي، د هغې د جملې نه ځان نه جوړوي، د هغې په سب کې او د هغې په جماعت کې ځان نه داخلوي، دا ډیر کم عقل انسان دی، دا تیروتلی دی او دا خطا انسان دی. ډېر عجیب خبرې ذکر کړې دي. التیسیر فی التفسیر هغې دا ذکر کړې دي سره د لږ وضاحت نه. وبالآخرت هم یوقنون او په آخرت باندې دی یقین کوي. اولئک علی هدن من ربهم اولئک دغه کسان علی هدن په هدایت باندې دی من ربهم د طرف د رب د دیونه. دا بیان د نتیجې دی ثمرا بعد صفات. اولئک علی هدن من ربهم داغه حکم دنیوی دی متقیان. اولئک دغه مخکی صفاتونو والا خلق بختور خلق علی هدن دیو په هدایت باندې دی من ربهم د طرف د رب د دیونه. علی لفظ تصویر دی په کتابونو کې علی راضی د فوقیت د فارا البرهان لیکلی دی گویا کې دا هدایت د دیو مرکوبه ده او دیو فاغی باندې د پات سواره دی ځکه علی د فوقیت د فارا راضی. او تنوین په هدن کې د تعظیم د فارا دی. تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی نکره هدن لتعظیم او ساغی په مطابق معنا به بیا کوي. اولئک دغه صفاتون والا خلق دا مخکې چې کوم صفات ذکر شول پنځه علی هدن دیو په هدایت باندې دیو په هغه لوی اعظم شان هدایت باندې دی من ربهم د طرف د رب د دیونه. اولئک هم المفلحون او دا کسان دیو کامیاب دی. المفلحون مفسرین لیکلی دی وی لیس فی کلام العربی کله وی په کلام عربی کې په ټول کلام عربی کې نشته دی اجمع لخیر الدنیا والآخره من لفظ الفلاح. دا فلاح د لفظ نه دا فلاح په لفظ کې چې د دنیا او د آخرت د خیرونو دپاره څومره جامع دی نو په کلام عربی کې د دین علاوه بل یو لفظ نشته دی. لیس فی کلام العربی کله اجمع لخیر الدنیا والآخره د دنیا او د آخرت خیرونو دپاره جمع کوونکی لفظ من لفظ تل من لفظ الفلاح د فلاح د لفظ نه. اوس دا اولئک هم المفلحون درې څه معنا ده نو مفسرینو لیکلی دي تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دي وای المفلحون معنا الفائزون بالجنه الناجون من النار. اولئک هم المفلحون او دغه کسان خاص دي او کامیاب دي. الفائزون بالجنتی کامیاب دی پتللو سر جنت او پا بچاو سر دا جہنم نا بس لوئے کامیابی دا غدا. الفائزون بالجنتی الناجون من النار تفسیر سراج المنیر دا غمانا کری دا. لفظ دا فلاح تو قرآن کریم کی سلویخ کرتا ذکر شوئے. ابن قطیبہ ذکر کری دی اغوی الفلاح الفوز ببقاء الابد چه همیشه همیشه را پارا سڑے کامیاب شی بس اغی طویلے کی اولائک هم المفلحون او دا کسان خاص دی و کامیاب دی جنت رسیدن کی دی و دا جہنم نبچ کی دن کی دی دیکھ دا یو خبر از دا کی اسباب الفلاح د فلاح او د کامیابی اسباب کوم دي ډیر په اختصار سره. قران کې یو سبب د فلاح ذکر شو دی توبه. سوره نور یو دیرشم نمبر آیت وګورئ وتوبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. اے مؤمنانو ټول الله تعالی ته توبه وباسئ د لپاره چې تاسو کامیاب شئ. سوره نور یو دیرشم کې سبب د فلاح توبه ذکر شوی ده. دویم التقوا چا کې چې پرهیزګاری راشي نو هغه کامیاب دی. سورۃ البقره یو سل نه اتیا کې براشي واتقوا الله لعلکم تفلحون. سورۃ البقره یو سل نه اتیا. دریم سبب تزکیۃ النفس خپل ځان د ګناه نه پاک ساتل یا خپل ځان د ګناه نه پاک کول. سورة الاعلا کی براشی قد افلح من تزکا. دغسی سورة الشمس کی قد افلح من زکاها چاچی زان دا گناہون نا پاک کا و زان دا گناہون نا بچ کا تزکیه النفس عن الذنوب دا سبب د کامیابی دی. څلورم الایمان الصحیح صحیح ایمان چری دا سبب د رفاره د کامیابی. سورة المؤمنون اول آیات کی قد افلح المؤمنون بس مؤمنان کامیاب دی چې صحیح ایمان ولري. او پنځم اتباع الرسول دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداری کول دا سبب د کامیابی دی. سورة الاعراف وګورئ یوسل و پنځم آیات کی براشی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. دا پیغمبر امداد دی وکړه دا غو تایید دی وکړه دا غو تابعداری دی وکړه نو بس دا غو کامیابی سبب دی اولئک هم المفلحون. سورة الاعراف یوسل و پنځم آیات کی دا خو اسباب د فلاح شول وس اسباب د محرومیدلو د فلاح نه د فلاح نه د محرومیدلو اسباب کوم دي؟ دا ځکه ذکر کول پکار دي چې مسلمان د دین ځان بچو ساتي. اول سبب ظلم دی. ظالم انسان هغه نه کامیابیږي. سورة الانعام یو اجتماع آیات کی براشی انه لا یفلح الظالمون نشی کامیابی دل ظالمان. دویم سبب جرم نافرمانی کول مجرم کیدل. سورة یونس لسم آیات کی براشی انه لا یفلح المجرمون مجرمان او نافرمان خلق هغه نشی کامیابی دل نشی بچ کے دلے دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نہ. سورہ یونس ولسم آیات. دریم سحر او جادو جادوگران خلق ناکام ہیں. سورہ یونس واو یا نمبر آیت کے براشی ولا یفلح الساحرون ساحران او جادوگران اغا نشی کامیابی دلے. مرا کامیابی معنی خورت معلوم شو لکن مخ کی اغا کامیابی دیو تنشی وطلے بل الابتراء علی اللہ اللہ باندې دروغ جوړول. سور یونس نه شپیتم آیت کی براشی الابتراء علی اللہ ان الذین یبتغون علی اللہ الکذب لا یفلحون. سور یونس نه شپیتم. پنځم ارتداد کله چې یو سړی مرتد شي او د الله تعالی د دین نه واوړي او بیا مرتد شي نو هغه کامیابیدلی نشي. سورة کهف شلم نمبر آیت گوری ولا یشعرن بکم احدا انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. دا طاغوتی نظام نه یو ځل خلاص شولی او بیا ورته ورغللی دغه او یعیدوکم فی ملتهم دغه ملت ته چې ورغللی مرتد شولی ولن تفلحوا اذن ابدا بیا بشرتم کامیاب نشے سلینڈران نشی کامیابی دلے. سورة الکہف شلم آیت کی دی دا دغسی کافر انسان اغم ناکام دے. اگر سورة المومنون یوسل واللسم آیت کی انہو لا یفلح الکافرون مخی ظالمان و مجرمان وستا کافر شو دا اسباب دی دا ناکام کی دلو. اللہ تعالیٰ دی فمونگا اتاسو مومنانو کی اسباب دا کامیابی راولی. اللہ تعالیٰ دی مونگا اتاسو طول مومنان مسلمانان دا اسباب و دا ناکامین دی اللہ تعالیٰ مونگا اتاسو بچ کی. اولائی کا دغ صفتن والا منتقیان پریزگاران علا حدن دیو پا ہدایت بانی دی من ربیم دا طرف آدھا رب دا دیونا پا عزم شان ہدایت بانی دی دیو. و اولائی کا دغ کسان هم المفلحون خاص دیو کامیاب دی خاص دیو کامیاب دی. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. دا کلام مستأنف دے مستقل کلام دے جدا. اول عظمت دا قرآن کریم بیان شو. دویم احوال دا منعوم علیہم پنځه صفات حکم دنیوی او حکم اخروی دا غی بیان شو. اس دویما ڈل ذکر کی گی آغا احوال دا کافرانو چراغین تعبیر شو فا مغضوب علیہم سرا سورۃ الفاتحہ کی داغین تعبیر شو فا مغضوب علیہم سرا ان الذین کفروا یقیناً ہا کسان جی کفر کھڑے دے سواء علیہم برابر دفاغی بانی اندرتہم کتا یر ورکی اغیتا ام لم تنذرہم او کتا یر نورکی اغیتا لا یؤمنون ندی ایمان نراوڑی. مبصرین لکلی دی وی کلچ حق بیان شی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ ذکر کھڑے دی تفسیر زاد المسیر کی وی کلچ حق بیان شی نو خلق دری قسم شی یو مخلصان مخلصین مومنان مسلمانان نو آغی ذکر مخکیو شو اغا متقیان پریزگاران یا پس سورۃ الفاتحہ کی داغین تعبیر شو و منعوم علیہم سرا او دویم کافران مجادلین چخکارا بانستا مخالفتو کی ان اللذین کفروا سرا آغا ذکر کی او سورۃ الفاتحہ کی داغین تعبیر شو و مغضوب علیہم سرا او درہم منافقان مرتابین ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین اغزے کی وجہ ذکر کی منافق دے بس خکارہ دوستانو کی او پپٹ وانی دشمن دے او مرتابین دی یعنی شک کئی چی دا خبر حق دی او کن دی یا رسوچ فکر او پکیو کنو نو دادری حالات اللہ تعالی ذکر کنی یو ذکر شول چی آغا مخلصین مومنان نیمنون کی دی او دویم مستقر کئی کافرین مجادلین ومن الناس سر بیاغ درین قسم ذکر کئی منافقان مرتابین ابن جزیر رحمت اللہ علیہ داغ ذکر کری دی دیدے کی او سوال او داغی جواب سوال دارے چی کافرانو تا انذار او عدمی انذار برابر دی نو بیاو تا انذار ولی کئی سواء علیہم برابر د کتو ته انذار کې او کتو ته انذار نه کې نو الله تعالی وی دی ایمان دراوړي نو بیا د پیغمبرانو در علی ګلو پیدا څه شول او بیا د بیان پیدا غی ته څه شول نو دا غی جواب ده پیدا د ارسال الرسل اتمام الحجت ده د دې لپاره الله تعالی پیغمبران غالیږي چې باغی باندې حجت تمام شي او بیا قیامت کی هغه د الله تعالی په دربار کې عذر ونه کی د دې لپاره الله تعالی هغه ته پیغمبران نه لیږي لدفع العذر عنهم و اتمام الحجت علیهم. نو قرآن آیاتونه دوه درې په دې باندې وګورئ دا ډیره مهمه خبره ده. هر کله الله تعالی وستا انذار او عدم انذار هغه ته برابر دي نو انذار ته ولې کوي او دویم خبر دار چې بیا الله دا پیغمبران ولی را لیږي الله وی اسیم ستانه منی نو جواب تاسو ته مو کالی اتمام الحجت علیهم و دفع العذر عنهم چې بیا سوال باندې ونه کی وګورئ سورې قصص کې براشي وصل وی ختم آیات کې لولا ارسلتا الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین. الله پیغمبران دیر پر را لیږي چې بیا قیامت کې دا کافران ونه وی چې تا مونږ ته پیغمبر ولې نه رالیږه مونږ به خبره منلی وی کنه مونږ به د هغه تابعداري کړې وی نو که اوسې منی او که نه یې منی خو هغه اتمام حجت خو پرې وشو کنه قیامت کې خو بیا دا نه شي ویلی چې ولې دې نه رالیږله خو رالیږلی مې و خو تا نه ومنلې. سورۃ طه وګورئ یو سل څلور دیرشم آیت کې براشي لولا ارسلتا الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزا. الله پیغمبران دې پر علی بیا وداوی چې ورې دې مونږ ته پیغمبران نه رالی ګل مونږ ته ویداري کړی وس شرمې دې نو. سورې طه یو سل سلور دیر شمایات کې نو دغه سی سورې نساء وګورې یو سل پندش پیتم آیات کې او رسولا مبشرین او منذرین علی الله یکون للناس علی الله حجۃ بعد الرسل. الله پیغمبران دالیږي منون کو ته زیر اور کوي او نمنون کو تا انذار ور کئ دیر پاره چی د خلق او عذر پات نشی په الله تعالی باندې پس در علی ګلو د پیغمبرانو نه سورۃ النساء او سل پندش پیدا نو پیداشته د پیغمبرانو پر علی ګلو کی دیر پاره علی کی بیان ته وکه چاو منو که چاو نه مانه مستازی ما بخوادا شی کنه عذر بخو سوار نشی بیان ولی چی الله ما ته پیغمبر نو علی ګلې ما ته بیان نو شه یو بل سوال او داغي جواب دے آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی لا یؤمنون کتو تو بیان کیو کنئی کے خدا خلق ایمان نہ راوڑی نو سوال دار چڈیر خلق کو ایمان راوڑے دیکھا او دے آیات کے اللہ تعالیٰ دی ایمان نہ راوڑی نو جواب داغین دارے چی ان الذین کفرون مراد زدیان او عنادیان تی مراد دی اغا ایمان نہ راوڑی دیر خلق کو ایمان یقیناً راوڑے دے دا دیو جنا علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کی او معنی کھڑے دا اغا معنی چیز دا کئی بس خبر و اخلاص شی دا غی اعتراض با بیان نرازی ان اللذین کفروا سترو الحق عنادن تفسیر مدارک دا غا معنی کھڑے دا ان اللذین کفروا یقیناً ہا کسان چی سترو الحق عنادن چی اغی پٹ کڑے دے حق لرا دا زد و دا عناد دا جنا حق نمانی دا زد و دا عناد دا وجنا سواؤن علیہم برابر دا فاغی باندی برابر حال لی دا غی انذرتهم کتیر ورکی غیتا ام لم تنذرهم او کتیر نورکی غیتا لا یؤمنون ناغی ایمان نراوڑی نو زدیان و عنادیان تا اللہ تعالی ہدایت نکی سترو الحق عنادن دا غسی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی نگا عبارت مسرولی کئی غت الحق و ستروہ چاغی حق پٹ کھڑے دے او حق را دا حق نہ انکار کئی دا زد و دا عناد دا وجنا اغیت اللہ تعالیٰ بیا ہدایت نہ کئی کا نو زدیان عنادیان چیری اغیت ہدایت اللہ تعالیٰ نہ کئی او چاچی ایمان راوڑے دے نو پائے کہ زد و عناد نو زکو تا اللہ تعالیٰ توفیق دا ایمان ورک غت الحق و ستروہ تفسیر ابن کثیر دا غلی کلی اس وہ گورئی دا غی فوارک کی اللہ تعالیٰ دا ذکر کری دی چھ زدیان و عنادیانی نو آغا ایمان نراوڑی اگو رئی سور یونس کی وراشی پینزن اوی نمبر آیات کی ان اللذین حقت علیہم کلمت ربکا لا یؤمنون بس فاغو بانی بیا ٹاپاو لگی دل بس آغا بیا ایمان نراوڑی سور یونس پینزن اوی کی دا غصی سور انعام دری درشم نمبر آیات اگو رئی ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ظالمان زديان او عناديان اغد الله تعالى فاياتن باني ایمان نراوڑی ان الذين كفروا يقينا هغه کسان چې کو پرې کړل د زد او د عناد په بنیاد باندې کو پرسته ویل کی کو پر په لغت کې ویل کیږي مطلق ستر ده پټول پا اصطلاح دا شریعت کسی تو لکھے گی انکار ما علما بضرورتی مجیء الرسول بھی انکار ما علما بضرورتی مجیء الرسول بھی تفسیر ابو سعود دا ذکر کری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چی پا کم دین من راتلل کری دی او تا تاغا یقینی معلوم شی پا دلائل باننی چی دادا اللہ تعالی دین دے دا غین انکارو کی بس دقی تو لکھے گی کپر انکار ما علما بی ضرورتی مجیء الرسول به صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام چی وکم دین ما نراتلل کڑی دی چی یقینی طور بانی معلومی پا دلیل بانی چی دا دین دے او داغی نے انکار وکی بس داغی طولے کی کپر انواع الکپر دا کپر اقسام تفسیر سراج المنیر سلور اقسام ذکر کری دی کفر ویو کفر انکاری دے کفر انکاری دے تو لکھیے گی وہو اللہ یعرف اللہ اصلا ولا یعترف بہ چہ بالکل اللہ تعالیٰ نہ پی جنی اور اللہ تعالیٰ دا اللہ ببارک اقرارم نہ کی کفر الانکاری وهو الا يعرف الله اصلا چا اللہ بالکل نہ پیجنی ولا يعترف به او بالکل داغی اعتراف ہم نہ کئی یو دے کپر انکاری، دویم قسم دے کپر جحودی. کپر جحودی دی تو لکھی گی ان یعرف اللہ بقلبہ ولا یقر بلسانہ، اللہ فی جنی پدل سرا خلیکن پجب بانی داغی اقرار نہ کی، ککپر ابلیس لکے دا ابلیس کپر شو. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، سورۃ البقرہ کی وراشی نہ ہاتیا کی، یا کپر دا یہودیان شو، کپر دا ابلیس او کپر دا یہودیان یو شاند کی دے، لکہ ابلیس ہم اللہ تعالیٰ پہ جاندہ خلیکن اقرار نکاو، یہود و نبی علیہ السلام پہ جاندہ پاغ صفت بانج بتاورات کیوں بیان پاغی بانی ایمان رانو، سورۃ البقرہ نہ ہاتیا. درہم دے کپر عنادی، ہوا یعرف اللہ تعالی بقلبہ ویعترف بلسانہ ولا یدین بہ. کپر عنادی دی تو چی اللہ تعالی فضل بانی پی جنی پجب بانی اقرارم کئی خلیکن بیا ام نمانی دا زد و دا عناد پا وجبان دی، لگا کپر دابو تالیف شو. اگر داویلیو کنا ولقد علمتو بی ان دین محمدین من خیر ادیان البریت دینا، زپ دیوانی بالکل یقین کوم چی تا دا کم دین را وڑے دے دا پر طول دینونو کی غور دین دے، بس وی خدو دا شرم دا وجن اس نشم من رہے، خلق برا تا وی چی کچر تا ملامتیانا وی لوجدتنی سمحن بدا کم مبینا، ما بدا دین من لیو. خو بیا برا تا خلق وی چی عرب دا مکی جنکی برا پسی بیا پیشاڑی و ملندی کئی چی دا دا اور نویری دا، نو دایویل چی پختر تن نارا علی العار، بس دا ور بغور کم پا عار بانی پا شرم من دی دے دا کپر عنادی ہوئی. سلورم قسم دے کپر النفاق. کپر النفاق دی تو لکھی گی ایو قر باللسان ولا یعتقد بالقلب، پا جب بانی اقرار کئی خلی کن دزلہ اعتقاد نشترے منافق دا گی تو ہوئی. دا سلور وان اقسام دا کپر دی، تفسیر سراج المنیر دغه اقسام ذکر کړی دي. دغه سی علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دغه اقسام ذکر کړی دي. علامه بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معالم التنزیل کې هم دغه ذکر کړی دي، او تفسیر روح البیان هم دغه ذکر کړی دي. تاسو ته ما چې دا کوم الفاظ ویل دا تفسیر سراج المنیر الفاظ میں ویل، نور دغه اقسام دی نورو په سرینم ذکر کړی دي. ان الذين كفروا يقينا ناقصان چې کوبر کړه دي د زد او د عنایت په بنیا باندې سوا ان علیهم برابر حال دی پاغي باندې برابر خبره د پاغي باندې انذرتهم کتیر ورکی اغیتا د الله تعالی دین و بیانې ام لم تنذرهم او کتیر نور کی اغیتا لا یؤمنون ناغي ایمان نه راوړي هغه ایمان نه راوړي. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوا، بیان د حکم دنیوی او حکم اخروی، او دا علت دے رفار دمان قبل دا خلق ایمان ولی نراوڑی. عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ذکر کری اغوی ختم اللہ علی قلوبہم هذا تعلیل لما قبله، دا علت دے رفار دا ما قبل لا یؤمنون دا خلق ایمان نراوڑی، دا ایمان ولی نراوڑی ذکر ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا ولی دے اللہ تعالی دا دی پزلون باندی، وعلی قلوبہم وعلی سمعہم او دا دیو کو غگون باندی، وعلی ابصارہم غشاوہ او دا دیو پسترگ باندی ناشنا پردیدی، ولہم عذاب عظیم او دیو فرد عذاب لیشان والا. ختم اللہ علی قلوبہم ایمان زکا نہ راوڑی کہ اللہ تعالیٰ دا دیو پزلون بانی مہر لگا ولی دی، نو دا حکم دنیاوی شو. ولہم عذاب عظیم دا حکم اخروی دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کردی دی ختم اللہ علی قلوبہم هو عدم فهمہم القرآن، اللہ دا دیو پزلون بانی مہر لگا ولی دی فهو عدم فهمهم القرآن، ندیو پا قرآن بانی نپوئی گی اذا تلیا علیہم و اذا دعو الى وحدانیتی تعالی، د دیو په زړونو باندې الله تعالی مهر لګولې دی، نو دیو په قرآن باندې نه پوهیږي، او کله چې د الله تعالی وحدانیت ته راوبللی شي نو بس دیو بیا د الله تعالی د وحدانیت اقرار نه کوي. بیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی وعلی سمعہم، تدین و مراد سے شیدے عدم ہدایت حال النظری پی مخلوقاتی ہی و عجائب مصنوعاتی ہی، یعنی دیو دا دیو پا غوگونو باندی حق ناوری او دا دیو پا سترگو باندی دیو دا اللہ تعالی پا عجائبو کی پا مخلوقاتو کی نظر نکی، دا غتی مراد دے. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر وحل دے مہر لگا ولی دے اللہ تعالی دیو پا زنو باندی، وعلی سمعہم او دا دیو پا غوگونو باندی، وعلی ابصارہم او دا دیو پا سترگو باندی غشاوتن ناشنا قسم پر دی دی ناشنا قسم پر دی. یو نکتہ پکی ہم پسرین لکلی دا قدم القلب بدعا بالقلب، دل دا کی اول دا ازلہ ذکر شوئے دا ولی لئن القلب محل السلاح او الفساد، دا ازلہ ذکر مخی شوئے دے چی دا ازلہ محل دا صلاح یا دا پساد دے. بدعا بالقلب لئن القلب محل الصلاح او الفساد، لند خبر بوکو وهو سيد الجوارح واميرها، عون الرحمن في تفسير القران وهو سيد الجوارح واميرها، زلد کا مخ کی شوی دے چ داد انسان په بدن کې د ټولو اندامونو سردار دی او د امیر دی. د دیو جن خلق کوئی کنه اول خو حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ته انسان په بدن کې او ټوکله د کاغه برابر شول ټول بدن به برابر شي، او کاغه ټوکله خراب شول نو ټول اعضاء چې هغه بیا سم نه وي. الا وهي القلب، هغه سره هغه دل دی. خلک کوئی کنه یار ظلم کیږي چې بازار تلار شو ظلم یو مزه، بس دا یو ظلم وای چې لار شو دا یو وای چې مزه، بیا به کې بازی خلک دوه کی یو دل دی. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، الله د یو انسان په بدن کې دوه زړونه نه دی پیدا کړی. نو زړه ځکه مخکې شوی دی لانه محل الصلاح او الفساد وهو سيد الجوارح واميرها، اعوذ الرحمن په تفسير القران دغه ذکر کړی. د دې وجه نه حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطه سوداء في قلبه، کله چې مؤمن مسلمان یو گناه وکي زله کې تور دا غراشي، نو کله چې دا توبه وباسي هغه دا ختم شي، او که توبه ونه باسي نو هغه نورم زیات شي هغه تورواله. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، د دې په زړونو باندې الله تعالی وي زنګ راغله دي زنګ راغله دي زنګ بس دا غران دي. او دا غیب یا صفائی سب باندی رازی مخی دا غیب حدیث ویلے شئیو قرآن کریم زیاد تلاوت کول، مرگ زیاد تیاد اول دا اللہ تعالی ذکر زیاد کول، پا دی بانی بیازل برابری. ختم اللہ علی قلوبهم، مہر وحر دی اللہ تعالی دا دیو پذلون باندی، اسباب الختم فی القرآن پا اختصار سرا پا قرآن کریم کی دا ختم اسباب کم ذکر شوی یو سو دا غیب نزدک ہے. اول اتباع الهوا، څوک چې د خواهشاتو تابعداری کوي په زړه باندې به مهر لګي نو خواهشاتو تابعداری. وګورئ سورۃ الجاسیہ درشتم آیات کې ورشي افرأیت من اتخذ الهه هوا وظله الله علی علم وختم علی سمعه وقلبه وجعل علی بصره غشاوا، سورۃ الجاسیہ درشتم آیات. بس چې دا خواهش تابعداری دې داسې وکړه لکه د الله تعالی تابعداری چې په کار ده، بس لاړې تباه برباد شولې فضله دې بیا مهر لګي. دویم الجدال، دا الله په آیاتونو کې جدال کول جګړې کول. وګورئ سورۃ مؤمن کې براشي سلور دیرشم آیات کې او پنځه دیرشم الذین یجادلون فی آیات اللہ، ورستو وګورئ بیا کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. سو مؤمن سلور دیرشم او پنځه دیرشم دریم کوپر سورۃ المنافقون کی براشی سوک چی کوپر کئی اللہ تعالیٰ داغی پزلون بانی مہر لگئی ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون سورۃ المنافقون دریم کی براشی کوپر دا سبب دے رفارد ختم القلب بل الجحود دا اللہ دا آیاتون نا انکار کول دا سبب دے رفارد دا سبب دے رفارد ختم القلب اگور سور احقاف پکشتم آیت کی براشی اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ ذالک بی انہو مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ اذ کانو یجحدون بی آیات اللہ بس دا غدے پوری دا سبب آلتا کی ختم ذکر شوید جحود دا بل لے دا آیات میں چوہ ہے فنزم حب الدنیا دا دنیا سر امین و محبت کا والدہ سبب دیر فارد ختم القلب سورة النحل اگوری یوسل وم نمبر آیات کی براشی ذالک بی انہو مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ بیا رستوی اولائک اللذین طبع اللہ علی قلوبہم و سمعہم و ابصارہم سورة النحل یوسل وم او یوسل اتم آیات کی جو ذکر شوی دا پنز اسباب دی دا ختم القلب مبصرین لکلی دی تر دریو اندامنو تخصیص ولیو شو وی دا ہدایت دا حاصل اولو دری ذریعی دی یو قلب دی دا ادراک اصل محل چھلے اغز لرے دویم غوگون دی او درین بسر دی سترگی دی کل چھ دا دریوانا پا کار باندی رانشی نو دا بیکار شل نو دا اغا انسان نا بیا دا خیر تم کول دا دین تم کول دا غی ننشت دی تفسیر درس قرآن دا غزی کر کردی دی وی دریو تخصیص دک شوی دی چھ دا انسان دا ہدایت دا حاصل اول لاری دری دی ذریعی دری دی بس آغا ختم شوی دی پہم لا یؤمنون عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا ذکر کردی دی اغوی وَهَذِهِ الْأَعْضَاءُ هِيَا وَسَائِلُ الْمَعْرِفَتِ عِنْدَ الْإِنسَانِ وَهَذِهِ الْأَعْضَاءُ هِيَا وَسَائِلُ الْمَعْرِفَتِ عِنْدَ الْإِنسَانِ دا انسان سر دا معرفت و دا ہدایت دا حاصل اولو دا غدری ذرائع دی دا غدری وانا چلری شوال ختم شوال بیکار شوال نپہم لا یؤمنون دیو ایمان نراولی دا با پا اختصار سرطہ یو مسئلہ بیما بس قرآن کی بخفل قلزے با نرازی او که تفصیل پسی گو رہی نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی او صاف قلوب الکفار فی القرآن پا قرآن کریم کی دا کافران و دا ظلون و صفات کم ذکر شوی دی اغوی احدو و عشرون ایوی صفات دا کافران و دا ظلون و پا قرآن کریم کیا بیان شوی دی اسی او دودریت مثال بطور بانیو حمیت الجاہلیت فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ اسی مثال دغس قصوت طبع ختم زیغ اکنا غلاف اشمزاز عمی القلب عدم فقه القلب نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی دویش اوصاف دا کافرانو دا ظلونو پا قرآن کریم کیا بیان شوید او دا ہر یو دا پارے بیا دا قرآن آغایت ذکر کردی اغزے کیا گوری دا طول و گناہون و سرچشمہ غدری چیزو ندی علماء علی کلی دی تفسیر روح البیان ذکر کردی دی وی دا طول و گناہون و سرچشما اگر چسی تو چیزونا دی دری چیزونا امہات الخطوایا وی امہات الخطوایا ثلاثن الحرس والحسد والکبر دا طول و گناہون و امہات او سرچشما دری چیزونا دی نو مسلمانان لپکار دی چیزا دری چیزونا رزان لرکی او کدا لری نکل نو دار ابته پر ابته باندې ورسی کو پر او بيدینې تا حرس دے حسد دے او کی بار دے بیا وای دا حرس نا سو خبری پیدا کیږي په انسان کې کی. یو خبر تر واخلې اول حرس یو ډیر ډوډۍ خوړل ځان مړول په حرس کې یو نقصان سره انسان په دل کې جکله حرس راشي یو مرض بردی کې څه پیدا شي ډیر خوراک کول ځکه حریص دی کنه او دویم ډیر خوب کول وای د حریص انسان خوب هم ډیر زیاتی او دریم ډیر استراحت پیدا کیدل بس آرام به خوښی ډیر اوس راشي دویمې خبرې ته حسد د حسد نه بیا څه پیدا کیږي حب المال او حب الجاه او حب الریاست د مال سره مینه محبت کول دغه سی د خپل مرتبه سره او د مشرۍ سره مینه محبت کول د دینه دا پیدا کی درسنه پیدا کی د حسد نه او د کبر نه پیدا کی د تکبر نه انکار الحق مع علمه انکار د حق سره د علم نه انکار د حق سره د علم نه ان الذين كفروا سواء عليهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولید مکی مشرکان او دغه یهودیانو نبی اسلام پیجانده خو لیکن داغي پدلونو کې کبر او تکبر انکار الحق مع علمه سره د علم نبی انسان دغه شینه انکار کوي کدا دري دا دري ګناهونه چې دي دا د ټولو ګناهونو غجر لده بیا نور وضاحت مفسرین دا ذکر کړی تفسیر روح البیان دا ذکر کړی ان الذين كفروا يقيننا كسان چې کوپر کړی سوا ان علیهم برابر خبر د فاغي باندې ا اندر ته هم کته ير ورکه غی تا او کته ير نه ورکه غی ایمان نراوړي ختم الله علی قلوبهم مهر وهل دی الله تعالی دا غی پزلون باندې وعلى سمعهم او داغي بوغونو باندې وعلى ابصارهم غشاوة او داغي بوغونو باندې غشاوة ناشنا پردي دي قران کریم کې دا علماء ذکر کړی دي د زلونو اقسام وزلونه دي او قسم زلونه دي یو قلب الكافر الموصوب تو بصفت الانکار یو زلد کافر دے چا موصوب دے بصفت دے انکار باندے سورۃ النحل دو اجتماع آیات فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون یو قلب الکافر الموصوب بصفت الانکار دویم قلب منافق الموصوب بصفت المرض قرآن کی داغی صفت دا مرض ذکر شعر ہے سورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا سورة البقرة لسم آیت درهم قلب العاصی ده گناهگار زلو اغا موصوب ده پسیفت ده قسوت بانده سور زمر دو اجتماع آیت کی براشی فویل للقاسیتی قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین ده گناهگار زلو اغا موصوب ده پسیفت ده قسوت بانده سورة زمر دو اجتماعات درهم سلورم قلب و خواص العباد دا اللہ تعالی دا خاص و بندگان و ذلو ناغا موصوب دے پسیفت دا خشیت باندی موصوب دے پسیفت دا انابت باندی سورة قاف دردرشم نمبر آیات کی براشی من خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیب د خواص و خلق زرون پای کی انابتی سور عقاب دری دیر شم آیات سلورم قلوب المحبین او دا اغا خلق زرون موصوب دی پسیپت دا سلیم مان لی او محبین او مجیبین چی دا اللہ تعالی دا کلام اجابت کئی سورة قاف و درشم آیات کی براشی ان فی ذالک علی ذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید داغ محبین مجیبین خلق دی، او شفغم قلوب الخائفین اغا موصوب دی پسیپت دا وجل باندے چھے دا اللہ نیرکون کی خلق دی. سورة الانفال دویم آیات کے براشی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیات وزادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. سورة الانفال دویم آیات. دا داغا زلون دی، یو قسم زلا وم قسم قلب العارف، چھے اللہ تعالیٰ و دا اللہ تعالیٰ پیغمبر پی جاند لئی، اغا موصوب دے پسیبت دا سالم ماندی، الا من اتا اللہ بقلب سلیم. سورة شعراء نہ آتی آئیم نمبر آیت کی برش. تفسیر بصائر اولی تمیز اغی کی داوا اقسام دی کرشو دی دا زلونو، نزل دا کافر اغا پا پردو کے دے زلد کافر بانی مہر لگے دلے دن اگی کی زلد زینش تلے چا اگی تد اللہ تعالی دا کلام خبر ورشی اگی تد اللہ تعالی توحید ورننوزی. ختم اللہ علی قلوبی مہر وحر دی اللہ تعالی پزلون دا دیو باندی وعلا سمعہم او دا دیو پغوگون باندی پزلون باندی مہر دی نزل کی سن ورننوزی وعلا سمعہم پغوگون باندی مہر دی انو پز دی بانی دا دین خبرین آوری وعلى ابصارهم غشاوة دیو پستر گمانی ناشنا قسم پردی دی نا ناشنا زکو وای چھ دسی پردی خون دی چھ اپریشنو لو کی بس نظر کارو کی ناشنا قسم پردی اگر ناشنا پردی سے دی دنلی دلو دا حق پردی دی حق پی نوینی دسی پردی دی ولهم عذاب عظیم او دی دو فارد عذاب لوی شان والا عذاب عظیم عذاب دے خلیکن عظم شان عذاب دے. تفسیر خازن لکھلی دی اغوی قیلا وی جا پا دنیا کی ردین و مراد عذاب دے قیلا الاسر والقتل فی الدنیا والعذاب الدائم فی العقبا نو دیو دو پارا عذاب پا دنیا کی دا دے چی دیو با وجلے کی گی دیو با بندیان کی گی او پا آخرت کی والاغا دائم عذاب دا جہنم عذاب دے دیو دو پارا الاسر والقتل فی الدنیا والعذاب الدائم فی العقبا. تفسیر خازن دغلی کلی عذاب عظیم عذاب لفظ راغلی دا غجزای اخروی شولا عذاب ستو علیکی دا عذاب معنی سری مپسرینو دا عذاب معنی ذکر کردی دی دو معنی دا عذاب دی یو عذاب راضی عذاب ماخوز دے دو عذوبت نہ فمانا د فن سر دے او بدی کی مانا سلبی مراد دا نو سلب العذوبت مانا دا رچی داغی اطمینان او خون ختم کرے دے وعلی الذین یطیقونہ ول تک سو دے کہ سلب الماخذ دے وعلی الذین یطیقونہ آ کسان چاغ طاقت در وجود نیول نہ لری نو فدیت طعام مسکین نو عذاب داد عذوبت نہ دے او سلبی معنی پہ دے کہ دے کہ سلب الماخذ دے نو عذاب ویلے کی گی خون تو مزے تو ویلے کی گی عذاب تا عذاب ذکر ہوئی پہ دے کہ سلب العذوبت دے یعنی خون نے ختم شوے دے معنی سلبی پہ کی پرتر لکہ سلے دے وحل زہر ورکی پا اور بانے اس وزے بھائی کہ مزہ نشترے بلکہ بھائی کی تکلیف دے دویم یا عذاب ماخوذ دے دا عذب نا پا اصل کے ولی کی گی پا مانا دا منی او دا بندش سرا منکول یا بندول حدیث رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی راغلی دی اعذبو نساکم خپل زنانا باہر تا دا وطلن منکی بازارون کی مگر دوائی دا باہر تا وطلن منکی اعذبو نساکم نو عذب نا دے پا مانا دا منکول سرا یا بلی و روایت کی راغلی دی پا حدیث کی امام قرطبی اگر روایت دیگر کرے دی اعذبو عن ذکر النسائی مجاہدین و کلج پا تشکیل بانی یہی نو بیا دا زنانو تذکرہ مکوئی زنانو ذکر مکوئی زنانو یا دا بیا با تشکیل کی چلوال کوئی اعذبو عن ذکر النسائی امام قرطبی اگر ذکر کرے دی نو عذب ویلے کی گی منی تا نو عذاب تا عذاب زکوی چی صاحب دا عذاب دا ہر خیر نا دا ہر را دا ہر یو راحت او دا آرام او دا سکون نا چی دا دا بدن سره مناسب وی دا غن منکللی شوی دی عذاب تا عذاب زکوی چی دا دا دا بدن سره چی کم راحت او سکون او اطمینان مناسب دی دا غن دا من شوی دی عذاب دو منو من خوی شولی یا عذاب د عذوبت نه دی په معنا د خون او د مزی سره خو په دې کې سلب الماخذ معنا پرته ده نو عذاب ته عذاب ځکه وایي چې په دې کې مزه او خون نشته دی لذت پکې نشته دی بلکې تکلیف دی یا د عذب نه ماخوذ دی په معنا د منی سره په معنا د بندش سره نو عذاب ته عذاب ځکه وایي چې ته انسان د بدن سره چې کم راحت او اطمینان او سکون مناسب دی نو هغه منع کړی دی هغه نشته دی کنه بلکہ تکلیف دے بگے ہمیشہ رہ پارا ولہم عذاب عظیم او دے دو پارا دے عذاب لوی شان والا بیاو گو رہی دلدہ کی عذاب عظیم ذکر شو رہی ورست برازی عذاب علیم دوانا کی پرق دے دلدہ کی دا کافر ذکر دے کارا کافر دیا ان اللذین کفرون عذاب عظیم دے اور رست ذکر کی گئی منافقان عذاب علیم دے کدا غی کار د سپټ غوند کړي او علیم په معنا د مؤلم سره ده دردون کړي نو دا هر یو سره مناسب له په ذکر شوی لوی شان والا عذاب صفات د عذاب په قرآنی کریم کې دوی صفاتونه د ذکر شوی دي علیم ده عظیم ده سوء ده اشد ده شدید ده حریق ده مقیم ده وغیرہ وغیرہ دوی صفتونه د عذاب په قرآنی کریم کې ذکر شوی دوی صفتونه ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین درم فریق ذکر کئ چې سورۃ الفاتحه کې دا غینا تعبیر شوی او په ځوالینو سره دا درم فریق دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن ڈیر بہترین خبر ذکر کری دا وی بدعا بی ذکر طیبی ثم الخبیث ثم الاخبس منه وی سورة البقرہ کی اللہ تعالی اول شروع کلا پا طیب سرا متقیان فریضگاران طیبین دی وی ثم الخبیث او بیا اللہ تعالی غا خبیث ذکر کا ان اللذین کفرو او ثم الاخبس منه ومن الناس من یقولو دا اخبس دے پر ټولو کافرانو کی خبیث کافر هغه منافق دے لکه دا دا نستونی مار دے نو بدعا بی ذکر طیبی ثم الخبیث ثم الاخبس منه دا غینا دیر پلید دے دا نو دیتا ویلے کی گی دوسی ترقی دا ادنان چلے اعلا طرف تا ترقی اول خبیث ہو بیا چلے اس اخبس ذکر کری دیو جنہ تفسیر سراج المنیر ذکر کھڑے دی کوئی منافقان ہم اخبس الکفاری کوئی پٹھو دو کابرانو کی دیر خبیسان آغدا دی تفسیر سراج المنیر ذکر کھڑے خبیسان بوتوائے خواہ خبیسان دی منافقان ہم اخبس الکفار ومن الناس من یقول آمنا باللہ منافق چاہتا وی پر دیر اختصار سرا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تعریف دا منافق دا ذکر کرے دے الذی یصف الاسلام ولا یعمل به منافق اگر چاہتا ہوئی چی دا اسلام صفتون بیانی خفاغی بن عمل نکی الذی یصف الاسلام ولا یعمل به اسی نے چردہ بکی مونگ رانشو سوچ پکر کول پکار دی خام خواہ دا درس دیر پر ویلے کی دا فتح الباری دا ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علی دا تعریف ذکر کرے دے دغه سی امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی او تفسیر سراج المنیر هم دغه تعریف کړی دی الذی یصف الاسلام ولا یعمل به تفسیر قاسمیم دغه تعریف ذکر کړی دی بس منافق هر هغه څوک دی چې هغه د اسلام صفاتونه بیانوي خو لیکن په خپل پاغي کې اسلام نشته لري عمل پاغي باندې نه کوي بس دغه منافق چي دی بس دغه ته منافق وایي دغه سی علماء ذکر کړی دي منافق چاته وي. ابن جریج رحمت الله علیه وی المنافق یخالف من یخالف قوله فعله. منافق هغه چاته وی چې داغه د قول او داغه د فعل تزادی. یخالف قوله فعله وسره علانیته ومشهده مغیبه ومدخله ومخرجه. منافق هغه چاته وی یخالف قوله فعله وسره سره علانیته ومدخله مخرجه ومشهده مغیبه. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ابن جریج دا قول ذکر کړی. منافق هغه چاته وی چې داغه د قول او د فعل تزادی د عمل او د وینا تزادی داغه ښکارا او پټ دا تزادی ښکارا یو شانت کی او پټ بل شانت کی داغه ستا خوا تراتل او ستا د خوانه وتل دا بدل بدلی ستا خوا له خجره شي بیا لوی بزرگ دی بل نه او ستا د خوانه چوزی بیا ته بل غټ آرامی نه غټ شرارتی دی بیا بل نه. مشهده مغیبه چې ستا سره حاضر یو شاند کی او بیا چې کله غایب نو بیا بل شاند کی بس دغه ته وای دا منافق دی. تفسیر سراج المنیر کی خطیب شربینی ذکر کړی دی وہ دی آیات نہ معلومی گی والآیت تدل على ان من ادعا على ان من ادعا الایمان وہ دی آیات نہ دا معلومی گی یسوک د دا ایمان دعوی کئی وخالف قلبه لسانه او د زل او د جب راضی و نئی بلکہ دی کہ تزادی وخالف قلبه لسانه بالاعتقاد لم يكن مؤمنا ندته ومغاوج دا مؤمن نه ده دکدا عقیدی او د جبی فرق دی بکی. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی. ومن الناس من يقول آمنا بالله او بعضی ومن الناس او بعضی د خلقنا من يقول اغسوک دی چاغوای په جواب باندې آمنا بالله باللسان آمنا بالله چې مونږ ایمان راوړ دي په خلکو باندې او مونږ ایمان راوړ مؤمنان ناس او باز خلکو نامه یقول او سوک دي چې غوايي انزل او صاحب ذکر کی وای مونږ ایمان راوړ دي په الله تعالی باندې دایو صفت وبالیوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې وما هم بمؤمنین او ندی دیو مؤمنان ددلنه دیو ندی مؤمنان ددلنه. دا کوم ترجمه می چوکړه لدی کی دا پر سوال وشوله. سوال دار چې منافقان اقرار کوي وي مونږ ایمان راوړل دي الله تو ته ایمان نه راوړل نه غوي ما راوړل دي الله تو یې نه دي راوړل دوانو کلامونو کې افتضاد دی غوي ما ایمان راوړل دي. دا اوس مفسرین و سره دغه لفظ لیکل دي بس دغه چې تاسو سره وایي بس خبره وخلاص شي. ومن الناس وبادر خلقنا من يقول اغسوك دي چوائي فجوابان دي يقولون بألسنتهم. تفسير عون الرحمن في تفسير القرآن اغو سر دغت كي ذكر کرد. تفسير سراج المنيرم دغت ذكر كي وهم الذين آمنوا بأفواههم دغت دي فخليباني دغت چغوائي ترجمان كي سيز ذكر دا بس بيا بات شهيدا بیا ورمانی ترازونه نی. ومن الناس یو بعضی د خلکو نه الناس لفظ په قرآن کریم کې 241 کرته ذکر شوی. ومن الناس یو بعضی د خلکو نه من یقول هغه څوک دی چې وایي په ژبه باندې آمنا مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې وما هم بمؤمنین او نه دي دیو مؤمنان د زړه نه وما هم بمؤمنین بقلوبهم. عون الرحمن په تفسیر القرآن تفسیر سراج المنیر وی وما هم بمؤمنین یعنی ولم تؤمن قلوبهم زلکی ردی ایمان نشتره زلکی ایمان نشتره بس صرف پر جواب آنے دیو لگیا دی. ومن الناس بازر خلقنا الناس دے دکیو خبر از دکی قرآن کی وداویا پہر دکی ردی ناس یادا ماخول دے دن نو سن او نو سولے کی پا عربی کی حرکت تا انسان ته انسان ځکه وایي چې دا الناس من النوس وهي الحركه نو انسان ته انسان ځکه وای لانهم يتحركون لقضاء حوائجهم دا د خپل حاجتونو لپاره حرکت کوي خوځيره خوځي کنه انسان نو انسان د نو سن ماخوذ دی په معنا د حرکت سره دی لانهم يتحركون لقضاء حوائجهم دویم معنا یا دویم قول دار چې دا د ایناس نه دا ماخوذ دی ایناس وهو المشاهدته پستر ګواني لیدل ته ویل کیږي ایناس وهو المشاهدته انسانان ته انسانان ځکه ویلي انهم یشاهدون غیر مستترین لکه دیو لیدلی شي دیو پټ نه دی بلکې دیو لیدلی شي نه دی دیو کل جن نه پشان د جناتو باندې نه دی ځکه انسانان ته انسانان وای ناس دا د ایناس نه ماخوذ دی وهي المشاهده لیدلو ته ویل کیږي لانهم مشاهدون غیر مستترین کل جن دیو مخکاری پټ نه دی پشان د پیریانو باندې دریم قولدار چې دا د انس نه ماخوذ دی لانهم یاو انس راځي په معنا د مینې محبت سره لانهم یانس بعضهم ببعض د یو بل سره خلق مینه محبت کوي ملاویږي دیو جن انسان ته انسان وي او دا بل یو خبرم تاسو ویل دي چې مونږ خو مونږ ته کوم یاد واغه خوب کوي خو ورکه شوله کو انسان ماخوذ دی د نسیان تاسو ویل دي نو ابن قیم رحمت الله علیه په بدایع الفواید کې په دې باندې سخرت کړي کو انسان دا ماخوذ دی د نسیان نه نو بیا خو انسان او نسیان تو دا خود نه دی برابر لانه لو کان الانسان مشتقا من النسيان لقيل نسيان لا انسان وای که چرته انسان ماخوذ وي د نسيان نه بیا خو نسيان ویل پکارو انسان خو نه ویل پکارو کا نو دا خبره صحیح نه ده اگر که بعد دا ذکر کړی دا تاسو باورې دلی می دا کتابونو کې عمر ته حواله ویل لا زب رد نکوم تاسو مول چې ابن قیم رحمت الله علیه پاغي باندې رد کړي بدایع الفواید کې پاغي باندې رد کړي نو انسان یا ماخوذ دی د نو سننا یا د اینا سننا یا د اون سننا هغه د ذکر کړي او دا مشتق نه دی د دغه نه دا مشتق نه دی و اما من قال مشتق من النسيان فهذا ليس بصحيح هغه دا خبره بيخي غلطه ده دا صحیح نه ده لانه لو كان الانسان مشتقا من النسيان لقيل نسيان لا انسان بیا خو نسيان ویل پکارو انسان خو بیا ویل نو پکار کنه وای دا خبره صحیح نه ده بواید با بدای الفواید دویم جز دو سوان سلور شپیتم نمبر صفحه باندې دا ذکر کړی دغه سی عون الرحمن په تفسیر القران هغه هم دا ذکر کړی نو دا درې خبره بس ده کوي کوم چې صحیح نه وي بس دا غنه تیر شه اگر که هغه مشهور ای خو لیکن چې صحیح نه ده نو موږ څه کو چې صحیح نه ده که څوک ډیر وای خو کله غلطه مشهور ای کنه خبره هغه اوس دا خبره ذکر کړی ده وای دا وای صحیح نه ده ومن الناس من يقول آمنا بالله دی که الله تعالی د منافقانو ذکر کړی د منافقانو پوره تفصیل برا دی په سورۃ النساء کې به دا غي وضاحت کوو خود دیده که مپسیرین ذکر کردی دی دا منافقان و دری اقسام دا پا اختصار سر دزده که دا دل پیدا در که اخیر که اوٹکه وی ماغست دا پار دیر پیدا منده یو اغا منافق دی چی دا اغا پزلک شکی دا حق و دا باطل پا بارکی دا حق و دا باطل پا رقنشی که ولی دوان اردلی و تا خیخ کاری دوان اردلی و تا خیخ کاری هم مسلمانانو ته خخکاری او هم ته کافران خخکاری یاره وای دغه په باره کې مڅ نه شو ویلې دی په باره کې مڅ نه شو ویلې حق او د باطل فرق نشي کوله حق او باطل ته یو شان دغه خخکاری د حق او د باطل ډلې دواړو ته یو شان دغه خخکاری یو منافق ده دی د لګ لګ خلک لکه په اوړو کې مال غدا دمر موجود په مکه کې سورۃ الانفال کې وداره شي نه سلوي ختمات خو مکه کې وردار ډیر کم وخا دویم نو دا قسم کافر دی دا قسم منافقان چې هغه کافر دی ځکه د زړه اعتقاد او یقین نشته دی د حق په باره کې چې د زړه عقیده نه و خو بیا کافر دی کنه دویم قسم منافقان هغه دی چې د هغې په زړه کې انکار وي د حق نه بالکل حق نہ انکار کئی، شرک کئی، کفر کئی، لیکن پا جوابانی دا ایمان اقرار کئی او دا مومنان مسلمانانو سر پا بعضی اعمالو کی شرکتم کئی، دا سی منافقان پیدا کی گی پا وقت دا غلبی دا دین اسلام کی، دا سر ازدقی دا مسئلہ. دویم قسم منافقان اغا دی چیز لدہ غی انکار کئی دا حق نہ با کپر او پا شرک کی مختدی، خو لیکن پا جب باندی اقرار دا ایمان کئی او پا بعضی اعمالو کی دا مومنان مسلمانانو سر شرکتم کئی، او دا سی منافقان پا وقت دا غلبی دا دین اسلام کی راہ کارا کی گی را پیدا کی گی، د حرس په وجه باندې، د دنیا د لالچ په وجه باندې، او یا د مؤمنانو نه یریږي، د دې په وجه باندې ځان ښکاره کوي او د کلمې اقرار کوي. او دا قسم منافقان په مدینه منوره کې د غزوه بدر نه وروسته بیا ډیر زیاتو، دام کافران دي. دې دواړو قسمونو ته منافق اعتقادي ویل کی. کوم ځای کې چې تاسو راغلل کتاب کی مولی دل، تفسیر کی مولی دل، چی دا منافق اعتقادی دے، دا غین و مراد دا دو قسم منافقانی ابروانی خوش ہوئے. یو قسم آغا منافق دے چاگی تا اسلام و کپر جمہوریت و دا اللہ تعالی قانون تا یو شیخ کاری، دا ویدوان یو شیر دے کی پرق نشترے، حق و باطل تا یو شیخ کاری، حق ڈالا او باطل ڈالا تا یو شند کی خکاری، یو قسم دا دے. نو دا قسم په مکه کې موجود په ابتدایي دور کې، او دا ځکه کافر دي چې د دیو یقین نشته لري د زړه، او د ایمان د فارغ ول اعتقاد بل جنانو کنه په زړه باندې یقینو، او خو نشته لري د په زړه کې خو شک دی د حق او د باطل په باره، یو شند کې او دغه ښکاری. دویم قسم هغه منافقان دي چې هغه په زړه کې انکار کوي خو لیکن په جبه باندې اقرار کوي، او د مسلمانانو سره په بعضو اعمالو کې شریکیږي، او په وخت د غلبی د دین اسلام کې دا ډیر زیات بیا ښکار کی. د سره وجنه دوه خبرې مې ته وکړې، خوفن و حرسن. یو خدا چې د دنیا لالچ په خاطر باندې نه مجاهدینو سره یو ځای کیږي، او دویم د مجاهدینو نه یریږي، اسې نه چې قتل مې کې مړ مې کی، او دا په مدینه منوره کې ډیر زیات. او دې دوانو قسمونو ته منافق اعتقادی ویل کی. دریم قسم د منافق دی هغه چې په زړه کې ایمان شته دی، په جبه باندې اقرار هم کوي خو لیکن هغه ګناهونه کوي، هغه اعمال کوي چې په هغې کې مانا د دوکې پرته ده، بس پر مانا د دوکې پرته ده. په هغې کې د منافق خو اصل مانا داره کنه چې هغه دوکه باز دی، پټ او ښکاره یو شان کې نه دي، په قول او په پیل کې تضاد دی. نو دریم قسم هغه منافق دی چې د زړه یقین شته دی، په جبه باندې اقرار هم د الله تعالی د دین کوي، د الله تعالی د توحید، خو هغه اعمال کوي چې هغه اعمال د منافق دی، هغې کې مانر دوکې پرته ده، ښکاره او باطینه یو شان کې نه دي. الذي یصف الاسلام ولا یعمل به، د اسلام صفتونه کوي خو لیکن بیا پکې عمل هم نشته دی. اگر په جبه باندې مې اقرار کوي او په زړه کې ایمان شته دی خو لیکن اگر اعمال بکی پراتی دی چی آغا دا منافق دی، او دیتا منافق عملی وی، او با الفاظ دیگر دا فاسق مومن مسلمان دی، فاسق مومن مسلمان، پاجر مومن مسلمان. نو گو ریتا سی پا حدیث کی ویلی دی، آیت المنافق ثلاثن، دا منافق دری نخی دی، کل چی خبری کئی نو دروغ وی، او کل چی وعدو کی نو داغی خلاف کئی، کل چی سر امانت کی دی نو پایی کی خیانت کئی، او بل روایت کې سره غل دی وایزا خاص او مافجرا، او کله چې جګړه کوي د چا سره نو واستاوی کې وکندلی او بدر دی ډیر وای. نو دا منافق دی، خودی ته منافق عملی وای، په دی باندې ورټاپه د کوپر نه لګوي. دا می تر دې لپاره وی د ډیر جت مهم ټکی نه کتا سو کله تفسیرونه کې وای دل چې دا منافق عملی دی، دا غین مراد دغه منافق بای چې عمل عملی د منافق دی، قول او فعل کې تضاد دی، په عمل او په وینا کې تضاد دی. الذي يصف الاسلام ولا يعمل به، خلیکن د زله ایمان مشته دی او د جبی اقرار مشته دی، دا منافق عملی دی. بس عمل عمل با الفاظ دیگر تستماوی دی ته سوی مؤمن فاسق مؤمن، بس دغه دا بیا منافق عملی دی. منافق عملی او فاسق مؤمن دا یو شان دی. دوه دا بیا ساتي دا خبری، دا ډیر جاتی مهمی خبری. قران کریم کې ودا راځي، نور کتابونو کې مونږ داغي وضاحت راځي. ومن الناس من يقول آمنا بالله، او بعض دخل کنا هغه څوک دي چې هغه ایمان وای په جبه باندې چې مونږ ایمان را وړی دی په الله تعالی باندې و بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې او ما هم مؤمنین او ندی مؤمنان د زلنا. دا یو مسله بل ډیر په اختصار سره د زده کړه دا مومن مسلمان صفت دا دی چې رضان فبارکی باندې منافقت نه یریږي. کم یو څوک چې رضان فبارکی د منافقت نه نه یریږي نو دا په منافقت کې واقع کیږي. لگ د صحابه حالت ویم یو څو خبرې په دې کې ذکر کوو. کچا غفلت وکړ دین نو یقیني چې دا برزان نه خبر نه یو دا به منافق شوی. نو دیو جن ډیر سوچ او فکر پکار دی چې آیا ما کې به خونو منافقت صفتونه نه راغلي منافقان. حنزله رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره میلاو شو. احادیث کې راغلي دي وای کله چې سره ملاقات وکړ وای نافق حنزله وای اے ابوبکر صدیق وای حنزله منافق شوی دی پیاخ منافق شو. او بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو اے حنزلہ وی دا سنگا وی دا سا خبری کیتا سنگا منافق شوی تو آغاو تویل وی دا خبر ززک کوم چی کل مونگ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ناسیو زمونگ کیفیت و حالت یو شانتا کی کل چی بیا کور تلار شون عافسن الاولاد والازواج والزیعات نسینا کثیرا ما یحدثنا بیهی کله چې کور ته لاړ شوم د خځې سره مینه محبت دی د اولاد سره دغسې بیا پوله پټی دی کټی دی او مونږ ته چې نبی علیه السلام کم سویلی نو بس هغه زمونږ نه ډیر پکې هیر شي. نافق حنزله حنزله منافق شوی دی ځکه چې د نبی علیه السلام په مجلس کې نو یو شان دګي یو کله چې کور ته لاړ شو نو عافسن الاولاد والازواج والزیعات بیا ښځه ده او بچی دی او بیا پوله پټی دی نسینا کثیرا مما یحدثنا به نبی علیہ السلام چې مونږ ته ډېرې خبرې کوي بس هغه زمونږ نبی ایر شي. وګورئ هغه صحابه کرامو په څومره اعلا معیار باندې رضی الله عنهم ورضوا عنه خو هغه د خپل ځان په باره کې یېرېده وې هسې نه چې زه منافق شوی یم په دې خبره باندې. بیا نبی علیہ السلام ته ویلله نبی علیہ السلام چې راغی هغه ته علاج وښود. یو خبره ورته نبی علیہ السلام وکړله لیکن چرک تاسو با دقا حالت بانی بیان پاتیه نو دا اللہ ملائک پر راجی ستاس سر مصافحی کئی دی من منافق شوی نئی خود صحابو سر دا دی خبری غم خام خواو. او گوری دا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اگا واقعہ مشہور دا دا صحابی کرامو کی دا نبی علیہ السلام رازدار صحابی اگا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام رازدار صحابی دت با نبی علیہ السلام پٹ دا خبر کیا رو پلانے منافق دے پلانے دے پلانے دے امات اللہ تعالیٰ پا وحی بانی خود اللی نو یوزل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتا ورغے آغت ویل امات رشتیا ہوا ہے تا تا چی نبی علیہ السلام کم منافقان خود اللی دی پاگی کی بے خود زنائم خود اللی عمر عمر کم لار بانی چاغت او پاگی بانی شیطان ہم نشوت لے یزب خطب کرنے ہم خود لے مونگ او تاسو اس مونگ وای چی مون خود جنت آغا اول نمبر ٹک داران خو مونگ گئیو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سوئی وی رشتیہ رہتا ہوا ہے زب خود نبی سمنا ہم خود لے پا منافقان دا دا مومن مسلمان صفت بدائی چی رزان پا بارکی وادا منافقت نیری گی. ابن ابی ملیکا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دے ابن ابی ملیکہ وی دیر عجیب روایت دے وی ادرکتو ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه. ابن ابی ملیکہ دا تابعی دے وی ما دا دیر شو صحابہ کرام سر ملاقات کرے دے خدا ٹول چھ ما مسر ملاقات وکا نو ہر یو دخپل زان فبارکی را منافقت نیرے دا ادرکتو ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه تا دیر شو صحابہ سر ملاقات کرے دیکھو تا دیر صحابہ پا زان مانے دا منافقت تبارک دیر یری دل دا صحیح البخاری کی دا غروائی دکر شوئے دی دا دیو جنا امام بخاری رحمت اللہ علی دا حسن بصری رحمت اللہ علی قول دکر کرے دی ما خافہو الا مؤمنن ولا امنه الا منافق. دا منافقت نشیری کی دا مومن دے او د منافقت نه چې په امن یې نظام په امن مانی غنی نو دغه منافق دی ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. دم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی دی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دا قول. مسلمان له پکار دی چې رضان په بار کې د منافقت نه وېریږي. الله تعالی دې مونږ او تاسو د منافقت نه بچ کی. بس مونږ او تاسو په کار دی چې دغه ډیر جې تفصیل دی په حدیث په کتابونو کې، بیا د علماو د سیرت په کتابونو کې وګورئ، د صحابه او حال، د تابعین او د تبع تابعین حالت هغه وګورئ، ډیر عجیبه عجیبه معلومیږي. و من الناس من یقول آمنا بالله، او بادر خلقنا هغه څوک دی چې وایي په جبه باندې چې مونږ ایمان راوړی دی په الله تعالی باندې او په ورځ د آخرت باندې، و ما هم بمؤمنین، او نه دي دیو مؤمنان د زړه نه، په زړه کې ایمان نشته. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون الله دا دریم صفت دی دغې، یخادعون الله دیو دوکه کوي د الله تعالی سره په خپل ګمان کې. والذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی، وما یخدعون الا انفسهم، او دوکنه کوي دیو مگر د خپل ځانونو سره. وما یشعرون، او دیو نه پوهیږي. یخادعون الله، دیو د الله تعالی سره دوکی کوي. یخادعون خداع څه ته ویلی کیږي؟ مفسرینو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، خداع ویلی کیږي ان تعمل بما امرک الله به وتطلب به غیره. ته یو عمل کې چې الله تعالی د ته داغي امر کړی دی او ستا مقصد په هغه کې بل څه دی. ان تعمل بما امرک الله به وتطلب به غیره. امام قرطبی دغه تعریف کړی دی، تفسیر قاسمی تعریف کړی دی، خداع دوکه څه ته ویلی کیږي؟ اظهار الخیر و اصرار الشر. یو کار کې خلکو ته دا ښکارا کې چې زه خیر کار کوم، او په هغې کې دې پټ آرامي توبي، هغه شر چې کوم دی هغه دې په زړه کې ساتلی. اظهار الخیر و اصرار الشر، تفسیر قاسمی دغه تعریف کړی دی. یخادعون الله دیو دوکی کید الله تعالی سره، او مفسرین لیکلی دی یخادعون الله دا علت دی لپاره لا یؤمنون، دا منافقان په زړه کې ایمان ولی نشته دی ځکه یخادعون الله، دا جمله علت دی لپاره ما قبل لا یؤمنون، دیو ایمان نه راوړي د زړه کې ایمان نشته دی ځکه یخادعون الله دیو دوکی کید الله تعالی سره، دیو دوکی کید الله تعالی سره. مطلب یې سره تفسیر سمرقندی لیکلی دی، وای د دې مطلب دا دی، یظهرون لا اله الا الله، دیو په جواب باندې دا منافقان لا اله الا الله وای، یریدون ان یحرزوا بذلک دماءهم واموالهم وانفسهم. دا کلمه د دې لپاره ویل دا چې د مؤمنانو نه په دې باندې خپل ویني بچکی، خپل مالونه او خپل اولاد په دې باندې بچکی. یظهرون لا اله الا الله، یریدون ان یحرزوا بذلک دماءهم واموالهم وانفسهم. بس دا دوکش ولا په جواب باندې کلمه ردی لپاره ویل چې خپل مال او خپل ځان او خپل ویني د مؤمنان مسلمانان نه په دې باندې بچ کی، بس صرف یې کلمه ردی لپاره ویل. نو یخادعون الله د الله تعالی سره دوکه وکړه. بحر العلوم تفسیر سمرقندی باندې مشهور دی، تفسیر سمرقندی دغه ذکر کړی دی. دیکھیے او سوال دی او داغه جواب، سوال دراځي الله تعالی خو عالم دی په ماکان او خو ما یکون باندې، نو څنګه دی د الله تعالی سره دوکه کوي؟ نو تاسو داغه جواب ذکر کړی، تفسیر کشاف لیکلی دی، نور ډیرو مفسرین ذکر کړی دی. یو جواب دار دی، یخادعون الله دیو دوکه کوي د الله تعالی سره، بزعمهم په خپل ګمان کې، رکا الله له دوکه نشي ورکولی خو د ده ګمان دا دی چې دوکه مې له ورکړله، کلمه مې ویلله، خپل مال او جان مې محفوظ کړه، بس دوکه مې کړه. اللہ تعالیٰ تو نسبت کیجیے اللہ علم دو قور کلا خدا پخل گمان کے رد گمان دادے اور اللہ تعالیٰ لسوک دو قور قولیشی دویم قول دویم مقصد دادے دویم جواب دادے دا ډیر بهترین جواب دے و اذا والذین آمنو دل دکی دا اللہ تعالیٰ نم ذکر شوی دے پارا دا تحسین دا کلام او اصل عبارت دے یخادعون الذین آمنو دا اللہ تعالیٰ نم ذکر شوی دے پارا دا تحسین دا کلام او دا وو تفسیریہ دے پارا دا ما قبل یخادعون اللہ دیو دو ککی دا اللہ تعالیٰ سرا دا چا سرا دا اللہ سرا دو ککی دا اللہ نم تحسین دا کلام دا پارا ذکر شو دا والذین آمنو دا تفسیر دے دا غی دیو دو ککی یعنی دا مومنانو سرا دا مومنانو سرا ذکر دا مومن سرا دو ککول دا دا سیدی ذکر دا اللہ تعالیٰ سرا دو ککول اگو رئی قرآن کریم کی اللہ دا ذکر کری دی سوک چیر دے پیغمبر سرا بیعت کئی دا دا سیدی لکہ دا اللہ تعالیٰ سرا چی بیعت کئی سورة الفتح لسم آیات کی براشی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله كم خلق چې تاسو ربيعت کوي دا د سیدل کده الله سره چې بیعت کوي نو کم خلق چې د الله سره دوکه کوي نو مؤمن سره چې دوکه کوي دا د سیدل کده الله تعالی سره چې دوکه کوي یا ومن يطع الرسول فقد اطاع الله چا چې ردی پیغمبر تابعداري وکړه دا د سیدل کده الله تابعداري چې کړي سورې نساء یو اتیا آیت کې راشي دا مومن سره دوکا دا د سیدل کده الله سره دوکا کول نو واو تفسیریه شروع پر د من کول نصر المرجان کی شیخ د شاپور رحمت الله علیه دا ذکر کړی تفسیر سراج المنیر یو بل تفسیر هم کړی دی وای المراد اما مخادعه رسوله او اولیائه دا نور جوابونه هم کړی دی خو اخرای بل خبره دا ذکر کړی دی وہی پدی آیات کی مراد دادے یخادعون اللہ کل تسویل دی چپ کلام عربی کی مضاف دا حذف کی او دا پر طریقے کثرت سرا واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي نال دگی تسویل لی واسأل اهل القرية مضاف حذف کی پر کلام عربی کی نو یخادعون اللہ دیو دو ککی دا اللہ تعالی سرا یعاد یخادعون رسول اللہ دا منافقان دوکی کئی دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر سرا یا یخادعون اولیاء اللہ بیا غا مضاف حذف شوید او مضاف لہی قائم شوید فضی دا غیبن تفسیر سراج المنیر دا غدی کرکڑی یو سوال خدا غا شو او دا غید ری جوابونا یو بل سوال دے دے کہ رازی اغم دا نحوی او دا سر پس اغا تعلق ساتی علمی سوال لے گا تاسو دا ویلی دی چی مخادعا باب مفاعل دا خادعا یو خادعو مفاعل باب دے او باب مفاعل دلالت کی پا شرکت باندې دا دلالت کی پا دیکی فیل دا جانبینو نئی پا دیکی فیل دا جانبینو نئی نزل لکی بیا سمانا شولا یعنی دیو دوکی کئی دا اللہ تعالی سرا او اللہ تعالی دوکا کئی دا دیو سرا نو دا اللہ دا شان سر خدا مناسب نہ چھ دغه معنی سو کو کی نو دا غیم ډیر جوابونه په سرین ذکر کړی دي تاسو به دا خبره کوي چې قاعده لري په جیب کې کیده کله کله دا شی وشي چې دا قاعده کلیه نه ده چې په باب مفعله کې مشارکت وي د جانبینو نه دا غیر پاره تاسو کتابونو کې نحوه کې تاسو به مثال دا غیر پاره ویل کله باب مفعله راځي د پاره د جانب واحد پاره کې پیل وي د جانب واحد نه غیر پر مثال لکه هغه کی مثال دا ذکر شوی دی عاقب الامیر اللسا بادشاہ غلط سزا ورکله معاقب یعاقب معاقبه باب مفعل ده نو څه معنی شوه بادشاہ او قاضی سیب راولگی دا غلط کوڑی ورکللی او بیا دا غلط راولگی دا قاضی سیب ته کوڑی ورکللی هلته څه معنی کوي نه پدې کې دا فعل دی د جانب واحد نه امیر بس یو غلط صدا ورکلله نو کله کله باب مفعل راځي فقہی کی مخادعه دیده کده نو پدې کې پیل دی طرف واحدانه جانبین نه دی بس لکه دغه کلام عربی کې ډیر پر ډیر مثالونه دي نو دل دکم باب مفعلا پخپل معنا سره دخلی کین کلا باب مفعلا کی پیل وی د جانبین نه او کلا په باب مفعلا کی پیل وی د جانب واحد نه دا غیر پر په کلام عربی کې دغه مثال دی. تفسیر سراج المنیر ذکر کی والمخادعتو هنا من واحد دے دے کہ مفاعلا مخادعہ والمخادعتو هنا من واحد باب مفاعلا کی معنی دا فعل دا یو جانب نہ دا تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری دا معنی ہی کری یو دویم جواب مفسرین ذکر کرے دے دا غم دیر بہترین معنی دا شیخ دا شاپور رحمت اللہ علی ذکر کری دی وی مخادعہ یو خدا دے چی کوئی کدا پدی کی معنا د جانبین مراد شی نو بیا د منکرین د طرف نہ خدا دا تو دوان د طرف نہ مراد شی نو د منکرین د طرف نہ دو کدا او د اللہ تعالی د طرف نہ سزا د دو کیدا سزا د سزا دو کیدا اللہ یستهزئ بهم مستو براش یا سورہ توبہ کی غالباً راضی سورہ توبہ کی وہو خادعهم او اللہ تعالی سزا دو دوکو ورکی دیوتا سید ازاد نحوی دا میو منر پبابی مفعلکی فیلوی دا جانبینونا خود منکیرینو دا جانبنا سد مخادع دا فمانا حقیقی سرا او دا اللہ دا طرفنا سزا دا جزا دا اس دغمانم سیدہ یخادعون اللہ دیو دوکہ کئی دا اللہ تعالیٰ سر پخفل گمان کی واللزین آمنوا معہو او دا حق کسانو سر دوکی کئی چھ دیو آغی ایمان روڑے دیں ایمان روڑے دیں وما یخدعون اللہ انکو سوام دوکی نکی دیو مگر دا خفل زان سر زکا عاقبت دا دوکو راجی دے دیو تا خطیب شربینی لکلی تفسیر سراج المنیر کی زان پوئے کوئی اغوی وما يخدعون الا انفسهم ذو دوكين نكاي مگر دخل زان سرا لان وبال خداعهم راجع عليهم زكا وبال دوكي ديو تراجي دي سزا دوكي ديو تراجي دا وما يخدعون الا انفسهم لان وبال خداعهم راجع عليهم سزا دي دوكي ديو تملاويگي پختو کی لن متل لے یو دا متل لمخ کے قران وایدا قران کریم کی اللہ تعالی ذکر گئی سورہ فاطر کی براشی دریسل ویختم آیات کی لا یحیق المکر سیو الا بی اہلہ بد تدبیر پا بدان وانرہ گرزی من حفر بیرن لی اخیہ وقع فیہ کوہی مکن دا بل سڑی پلار کی چر استا با دا کوہی پا غاڑا لارشی بل چا پلار کی جو کوئی کنی نستا با دا غی پا غاڑا بانی لارشی ولا یحیق المکر سیو الا بی اہلہ من حفر بیرن لی اخیہ پا قد وقع فیہ دا پا واقع کی نو یو دیو خود وکه کئی دا اللہ و دا مومنان سرا نو اللہ و در زان سرا دیدو که وکللا لئن وبالا خداعیهم راجعون علیهم سزای پتابانی دا وما یشعرون او دیو نفویگی وما یشعرون دیو اللہ تلاوی دا خفل زان سرا دو کی کئی خلیکن دیو فلیبانی نفویگی جمونگ دا خفل زان سرا دو که وکللا وما یشعرون دیو نفویگی پا دیوان دا بل صفتی قبیحہ دیر منافقانو وما شعرون او دیو نپویگی دیو پدیبانی نپویگی چی دا دو کمی نخفل زان سر اوکللا وما شعرون دیدے کی بیاں پسرینی او نکتلی کلی دا وما شعرون اللہ تعالی دا دیو پبارکی ذکر کلی دی چی بدیو کی شعور نشت دے وی نفی دا شعور کلی دا وی بدی کی دیر زیادہ مبالغ دا مبالغه بس کی دا پر لا شعورون کی مبالغه دا پر نسبت دا لا یعلمون و دا لا یعقلون ماننی و ازکا لئن جمیع الحیوانات لهم نوع شعور دا حیوانات و یوسنس شعور شتا دے پا حیوانات کی اغد خپل دا پیدی او دا نقصان دے فی جنی خپل دا نقصان او دا پیدی دے فی جنی تاسو گو رئی گڑی بیزی چی شا سر اولی دا پریک دے تاسو یو از غدار بوٹے دے نو کل چی داغ ساروے اگا داغ خوری پانی تے خوری نو کم دے چی ازغی اگا نہ خوری تا پی جنی داز ما دا نقصان دے رہا داز ما دا تاوان دے دار پی دے رہا اگا کئی گران زیبانی منور جی خلیکن پدی منافقانو کی شعور نشتے رہے زکا دیو دا سارو او دا ڈنگرونم دیر بدتر خلق دی دیو کی شعور نشتے رہے لا شعورون دیو نا پوئی فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون. پنجم قباحت فی قلوبهم مرض. مفسرین لکلی دی دا فی قلوبهم مرض دا علت دی رفارد ما قبل لا شعورون قدی منافقانو کی شعور ولی نشته دی زکا فی قلوبهم مرض فضلون زدیو کی مرض دی. مفسرین لکلی فی قلوبهم مرض علت لقوله لا شعورون دا دا مخی رفار علت دی قرآن پا دی طریقہ بانی لگوئی یا کوئی گئی مرض نا مراد سشے دی. نو تفسیر سراج المنیر ذکر کردی دی فی قلوبهم مرض تی قلوبهم مرض مرض شک و نفاق دا دیو پذلون کی مرض دا شک و مرض دا منافقت دی دا دیو پذلون کی مرض دا شک دی و مرض دا منافقت دی ذکا مرضون پا دو قسم لی یو دے مرض ظاہری ظاہری مرض دے یو او یو باطنی مرض دے. ظاہری مرض سے طویلے کی نو مپسرین لکھلی دی ظاہری مرض دی طویلے کی گی چھ دا انسان بدن دا اعتدال نو دی دا انسان برز دا انسان دا انسان بدن بدنی مرض دے یو وطل دا بدن دی دا اعتدال نا اگا اعتدال چھ دا انسان دا انسان سر خاص دے نو کل چھ دا اگا مرض مناسب علاج وشی نو اگا انسان صحت یاب شی اگا خشی او کل چھ دا بدنی مرض علاج ونشی مناسب نو اگا ورسی گی زوال دا حیات دنیاوی تا بس اعلانو شوی پلانے سڑے مڑ شوی دے نو دا بدن مرض ستا ولی کی بدنی مرض جسمانی مرض ستا وی وطل دا بدن دا انسان دی دا غا اعتدال مناسبانا نو کلی چی علاج وشی خشی او کلی چی علاج ونشی بس آغا سبب شی رفار دا زوال دا حیات دنیاوی وی مر شو سڑے بس خل ختم شو. او دویم دے مرض روحانی با الفاظ دیگر مرض باطنی مرض معنوی دے اگر ضعف دا عقیدے دے ضعف دا اعمال دے ضعف دا اخلاق دے با الفاظ دیگر اگر وطل دا انسان دی دا اعتدال شرعینا وطل دا انسان دی دا اعتدال شرعینا پا عقیدہ کی پا اعمال کی پا اخلاق کی بس دغی طویلے کی گی مرض باطنی اعتدال دا انسان دے نا وطل دا انسان دی دا اعتدال شرعینا یا فا عقیدہ کی یا فا اعمالو کی نو کدہ دی مناسب علاج وکللیشی پا قرآن و پا سنت سرا ناغ مرض خشی او کدہ دی مناسب علاج پا قرآن و پا سنت سرا ونشی ناغ بیا سبب جور شی رفار دا زوال دا حیات اخرویا چی اغا دا جنت نمحرم کی دل دی و جہنم تتلل دی بس پدق الفاظو بانیزدکی یو شو مرض جسمانی وطل دا بدن دا انسان دی دا اعتدال ظاہرینا دا مناسب اعتدالنا که علاج وشو سڑے خشی وی پلانے سڑے مریض شبه و خوخ دا جا دوائی پی خراغ للا اللہ خکر او که خنشی نو آغا سبب شی رپار دا زوال دا حیاتی دنیویا بس ایلانو شو مر شو پلانے جنازائی دا او مرض روحانی یا مرض معنوی اعتدال وطل دا انسان دی دا اعتدال شرعینا یا فا عقیده کی یا فا اعمالو کی نو که علاج وشو پا قرآن و پا سنت سر نبس آخش او که علاج پا قرآن و پا سنت سر ونشی نو دا سبب دی رپار دا زوال دا حیاتی اخرویا چی آغا دا جنت زندگی دا بلکه همیشه رپار آغا جهنمی شی دل دا کی مراد داری نسشه فی قلوبهم مرضون دا دیو پزنون کی مرض دی دا دی مرض نمراد دا دویم قسم مرض دی مرض روحانی تا دیو جن تفسیر سراج المنیر وی مرض شکین و نفاقین فی قلوبهم دا دیو پذلون کی مرضون مرض دے مرض شک و دا منافقت فزادهم اللہ مرضا تا دی دو معنی دی یو قول لهم پسرین داری چی دا دعا دا شر دا چاکی چی علامات دا نفاق کارشی دا آیات دلیل لے پری خبر بانی چا غیط بیا خیرم کولی شی فزادهم اللہ مرضا نو زیاد دی که اللہ تعالی دا دیو دا مرض اللہ دی دیو دا مرضون نورم زیاد کی یا دو امانا دا دعا دا شر ندا بلکی دا اخبار دے یا جملہ خبری شولا یا جملہ انشائی شولا فزادهم اللہ مرضا پس زیادتی اللہ تعالی دا دیو مرض جرا نو تفسیر علام آلو سرم تلالی بیا خوضاحت ذکر کردے او تفسیر خازن داغی بیا خو زاحت ذکر کړی خبر باندې بیا پوښتنه شولې یو دا جمله انشائیه دعائیه ده نو فزادهم الله مرضا زیات دي کې الله تعالی د دې مرض کله کافر ته منافق ته خیرې کول هم جایز دي کله به ته خیرې هم کوي دویم قول داره چې نه دا اخبار دی جمله خبریه ده دا. نو بیا معنا دا شوله چې زیاتې الله تعالی د دیو د مرض لره منافقت لره د دیو دا زیاتول د مرض په څه باندې دی بیا نو دغه ذکر کړی دی علامه آلوسی رحمت الله علیه دغه سی تفسیر قاسمی او دغه سی تفسیر خازن ذکر کړی دی وای اما بتضعیف حسدهم بزیاده نعم الله تعالی علی رسوله وعلى المؤمنین کله چې الله تعالی په نبی علیہ السلام او په مؤمنانو باندې نعمتونه زیاتای نو د دیو د حسد هغه نور هغه مر سره نور هم زیاتیږي الله چې مؤمنانو باندې څومره احسانات کوي بس دا سوځي پی فزادهم الله مرضا زیاتای الله تعالی مرض د حسد د دیو په سبب د احسانات د الله تعالی په نبی علیہ السلام او په صحابه کرامو باندې او تفسیر خازن وای وای دا وَيَزَادُهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ظُلْمَةَ قُلُوبِهِمْ بِتَجْدِيدِ كُفْرِهِمْ بِمَا يُنَزِّلُهُ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى شَيْئًا فَشَيْئًا مِنَ الْآيَاتِ وَيَغْرِي وَسِيَوْ آيَات نازل شو طاغبان ديو كفر وكو بيابل آيات بيابل سورت نازل شو فزادهم الله مرضا نيو يو سورت نازليگي يو يو آيات نازليگي نديو پاغبان كفر كينو ديو اغه كفر واغه مرض نورم جاتيگي مرض د کوپر دے مرض د منافقت دے مرض د انکار دے قرآن کریم نه غزیتی تفسیر آلوسی روح المانی او دغسی تفسیر قاسمی او تفسیر خازن دغ لیکلی فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علی اسباب المرض اسباب د مرض روحانی په قرآن کریم کې دا په اختصار سره ولیکي پیدا بدر کړي رضیات د انسان په ځل کې چې مرض روحانی پیدا کیږي هغه په سوانی پیدا کیږي اول د کافرانو سره دوستانه کول الولایت مع الکفار سورۃ المائده 25 آیات وګورئ فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم منافقان هغه د کافرانو سره دوستانه کې جلتی کوي سورۃ المائده 25 دریم الاعراض عن حکم الرسول تو پیغمبر علیہ السلام دا حکم نا انکار کول مخڑول سورۃ النور پنځم آیات کی براشی وای یکلهم الحق یاتو الیہ مزعنین افی قلوبهم مرض ام ارتاب ام یخافون یحیف اللہ علیہم ورسول مزدلہ دا پیغمبر دا حکم نا مخڑی دا سبب دیر فار دا مرض قلبی درم المیل الی النساء پردو زنانو ته مایلان کول دا غی سره گپ شپ لگول سورۃ الاحزاب 2 آیت کی وراشی فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض زنانو له پکار دی چې جویلی خبرې نه کوي نرمی او پستی خبرې نه کوي که ضرورت راشي چرته پردین اخوا فسالوهن من وراء حجاب د پردین اخوا د یو مسلې ته پوسم کولای شي نو زنانه به په زګل لهجه کې بس صرف د آو او د نه جواب ورکی بس دومره جواز لري بیخي د سیم کله کېدل نه دی په کار چې بس یو زنانه د یو معمولی خبره وکړه اوس یو سړی راغله دی میلمه دی ور ټکی دروازه ټکی د حجرې دروازه بندره څوک نشته دی ماشومان هم په کور کې نشته دی اوس هغه سړی نه سړی دی اوس په خبره باندې هغه نه پوهیږي په طریقه باندې هغه نه پوهیږي یو ځل دروازه وټکوله بیا یې وټکوله بیا یې وټکوله اوس هغه قسم کړی دی چې زه منه نه اسې کینی دروازه دله بیخي ماته یې بس زنانه دې راشي په یو زګ په زګو الفاظو ترې وایي چې څوک نشته دی هر څوک چې بس کور کې څوک نشته دی ځه خبره خلاصه ده اوس دا باندې وجل نه دي په کار د زنانه چې بس تا دا خبره کړې ده دا وایي خیر دی خو لیکن الله تعالی وی فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض واستسپنادو نخرو سره یاره سړیا څوک یو ستړی شوی به مې یو داسې یو سړی مې تللې بازار ته داسې یو بس قیسې قلتی پکې مه جوړوه چې بس د هغې په زړه کې مستانتمه پیدا شي نو مرض نو مراد المیل الی النساء په زنانو سره چې په زړه کې هغه میلان وي نو بس د هغې په زړه کې بیا نور مرضونه هم پیدا شي نو اوس خو چې نشته ری خاوندې او دغه خبره دې سره اوږده کړله بل ورځ به بیا راځي وایي خره چې نشته دی گپ شپ ځای به ځان نه ګوري بیا بیا به لبل ورځ دا نمبر پیدا کړي وایي چېرته خوږې خوږې خبرې کوي بیا به چېرې لانجه خرابې شي نه داسې مه کوه هلته کې به راځي سورة الاحزاب کې به تفصیل راځي سلورم کینې کول د مؤمنان مسلمانانو سره کینه کول دا سبب دی لپاره د مرضی دا سبب دی مرضی روحانی وګورئ قرآن کریم کې سورې محمد کې وراشي نهشتم آیات کې حکم درشم ام حسب الذین فی قلوبهم مرض الا یخرج الله اذغانهم چې په زړونو کې مرض دی مرض د کینو دلی اوس ګمان دی چې دیو دا کینی دشمنی د مؤمنانو سره پیدا به الله تعالی راښکاره نه کوي سر الله به راښکاره کوي پنځم بزدلی جبن بزدلی سورې محمد شلم نمبر آیات کې وراشي فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال ورأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم كل شيء سورة نازل شيء وفاغي كير قتال ذكري فاغي كير تشكيل ذكري نبسر شابز لكي في قلوبهم مرض مراد بوزدلي دا نبوزدلي إنسان بتا ترسي گوري لكي گوية چه بدباني دا مرگ بي حوشير آغلي دا زن كدن بس شروعي خلق وختو کې د ډز نه مخ کې مري الکه اسره ته ویل چې بس دا د قتال بس د تشکیلونو ورځ را روان دي دا سره چې بس د ډز نه مخ کې مري بس خټین شو تا خو چې دا سبب دی رفاره د مرض روحاني بس رکی ردا مرض دی دا یو روحاني مرض دی بوزدلی شپغم نفاق اعتقادي سورې توبه کې وراشي یوسل یو نمبر آیات کې وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق تین پی یعنی الله تعالی دې پی جنم نو دغه مراد منافق اعتقادی نفاق اعتقادی دا سبب دې لپاره د روحانی مرض وم شک د چا په دل کې چې شکی سورۃ الاحزاب دولسم نمبر آیت کې راشي إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا چې سخت او تکلیف راشي بس وې مړه الله او در الله تعالی پیغمبر چې موږ سره کوم وعده کړی وي اگر دوکي وختلې تر په لګي شک دی بس د الله په وعدو باندې یقین نشته دا سبب دی لپاره د امراض روحاني الله تعالی دې موږ او تاسو ټول د روحاني او د باطینی د ټول مرضونه دی الله تعالی موږ او تاسو بچو ساتي فی قلوبهم مرضون فذرون د دیو کې مرض دی مرض د منافقت مرض د شک مرض د حسد باطینی مرض فزادهم الله مرضان زیاد دی کې الله تعالی مرض دی دیو الله دې نور مورنځي یا فزادهم الله مرضا بس زیاتې الله تعالی مرض دی دیو الله د وی ورځې نه بلې ورځې ته په مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو باندې مهرباني کوي فتوحات راځي مجاهدین مخې ته روان دي د دغه حسد ډېر زیاتېږي فزادهم الله مرضا نو چې درس څومره کیږي د وی ورځې نه بل نو دشمن به سوځي بس الحمدلله مونږ به دغسې دا درس به اختتام ته رسو چا باندې چې بدلېږي بس هغه په دې باندې سوځي دا سوچ رزان نه ویل په ځان نه لته حواله میره ته ویل لیکن هغه ترجمه رته کوم تفسیر قاسمی دغه ویل یو کن تفسیر خازن دغه ویل چې آیاتونه نازلیږي نو وسخه نازلیږي نه خو بیانېږي نو چې بیانېږي او کم سړی منافقې بس هغه به نورم سوځي الله دې نورم وسوځوا دا به توای فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم او دیدو پرد عذاب درناک بما کانوا یکذبون په دی وجه چې دیو همیشه دروغ وایي په دی وجه چې دیو همیشه دروغ وایي عذاب الیم عذاب خو مخکې دو معنی ویلې شوې کنه سره د وجه تسمینه علیم په معنا د مؤلم سره دی علیم په معنا د مؤلم سره دی د دیو دپاره دی عذاب دردونکي عذاب دی دیو دپاره بما کانوا یکذبون په دی وجه باندې چې دیو همیشه لپاره دروغ وایي دغه معنا به کوي ښه بما کانوا یکذبون تاسو ویلې دي وی دا بما کی دا ما مصدریه دی او کانا دا فعلی ماضی ده او تاسو بیا دا ویلی دی کانا داخل شی فعل مضارع باندې نو دینا ماضی استمراری جوړه ماضی استمراری او دا ما مصدریه دی نو اصل عبارت دسی جوڑے گی بے ماکان و یکزبونا یعنی بے سبب کس بھی ہم دائمن بے سبب کس بھی ہم دائمن دا غمان شول بس یہ ہمیشہ را پارا دیو دروغ وی نو را دی دروغ و پا وجبانی دا دیو دا پارا عذاب دیں بے ماکان و یکزبون پا سبب دا دی بانی چی دیو ہمیشہ دروغ وی دروغ وی دروغ جندی پا دعوی دا ایمان کی دروغ جندی پا دعوی دا ایمان کی لکا مخ کی دی کرشو کذب دا دروغ چی دی دا دیر زیادت عظیم گناہ دا دروغ دسی گناہ دا پا حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی زان دا غنہ بچ کے دا دروغ نا زکا دروغ چی دی دا انسان نور گناہونو تراکا گی ایاکم والکذبا فا ان الکذبا یهدی الی الفجور و ان الفجور یهدی الی النار زان دا گناہونو دا دروغ نا بچ کے زکا دروغ انسان گناہ تراکا گی او گناہونو تراکا گی او گناہونو انسان جہنم تراکا گی دا دیر زیادہ عظیم گناہ دا دا کذب تعریف دا کئی الکذب اخبار بشیء الاخبار بشیء على خلاف ما هو به دروغ ستو لیکی خبر ورکول پا خلاف دا هغه سبا نیچاغ شیء کم حقیقت دے دا غی پا خلاف بانی خبر ورکول الاخبار بشیء على خلاف ما هو به تفسیر روح البیان دا تعریف جگر کرے دا غیر پارا یوسو سورتنا مفسرین ذکر کړی دی اقسام او صورتونه دروغ یو دروغ ویلې په دین د الله تعالی کې دا ډیر لوی جرم دی لکه الله یو څه خبره نه کړی ته الله تعالی دا ویلې دی دې ته وایي تقول علی الله په الله باندې دروغ جوړول افتراء علی الله دویم دنیوي په دنیوي چیزونو کې دروغ ویل دا غیر یوسو صورتونه زده کړي یو صورت علماء دا ذکر کړی دی خلاف الواقع خبر کول یو کار نه دی شوی او ته چې دا کار دغه سی شوی دی دا دروغ دی دویم یا یو کار شوی دی او ته دا غیر انکار کوي دا نه دی شوی دا دوه نوعې شولې خلاف الواقع خبر کول نو خلاف الواقع خبر کول دا غیر دوه صورتونه شول یو کار نه دی شوی او ته چې دا کار داسې شوی دی دا دروغ شول دویم یو کار شوی دی او ته انکار کوي ته دا کار نه دی شوی دا هم دروغ دی دریم قسم زیاتې کول په خبره کې دا هم دروغ دی لکه مثلا یو سړی مړ شوی دی او ته وایې چې یاره لس کسان مړه شوي دي بس داسې مې کړي ډز یو شوی دی او مړه لس دی دا چې عجیبه خبره په یو ډز باندې څنګه لس مري نو یو کار شوی یی خو لیکن په هغه کار کې رنگ روغن ولور کی مالګه مساله پیو دوڑے را پاسه بس لګي به ور زیات کی لګ پکې ور خوک شي سړی ویری کنه په کار لتلې مو په کوتر باندې مې ډزو کوي بیا ټوپک دغه په بڼو کې ورخښه لګ گزاره پکې په کار یو سړی بیان کاوه موسی علی السلام ته چې کړه موسی علی السلام چې کړه فرعون ته خپل امسا ور پرې خودل دغه ناجده ها جوړ شو وی هغه په وی لس زره دستونه وکړه وروسته به راځي په خپل ځای کې دا علما لیکلي دي چې څومره وو بیا یې دیو ناپونه هم کړی وي وی بل سړی ورته وایي چې زه لږ گزاره وکړه دومره به نه یې ځه ناوې قسم دی کړه ښکته شم دی بیا نه لږ گزاره وکړه زه لس زره نه وځه نه زره وځه صحیح ده دا به بیا هم لږ گزاره وکړه دومره به نه وو یاره دومره ته راښکته شو مه کوه ته ځه وې اته زره شول ځه وی زه لږه نور هم گزاره وکړه اے وے دا اللہ دشمن دے سمر شرمی کی ستا کم دا ترس دیو اے پرے دے سمر شرمی کی ودی شرمی لس در نشل در اکڑی ودا تیا در اکڑی نو دویم دروغ دا دی چی پا کار کی مبالغه کول یو کار خو شوی دے یقینی خو پاگی کی زیادت کول دی تا خلق مبالغه وی خولی کندام پا دروغ کی داخل دی او دا زیاد اکثر خلق چی کم چالاک اندگی خلقی نو دا دا غیبیا بعضی خلق و دے کی بیخی کورس ہے پڑے کی کھڑے پی جی پڑے کی کھڑی سلورم سورت دار علماء ذکر کھڑی دی دیو خبر یا دیو چیز مرتبہ راخ کتا کول دیو شی مرتبہ برا دو تی راخ کتا کی او یا یو مرتبہ دیو چیز کتا دا او اگر اگر پورت کول یو شی دا انسان دکا انسان وی چی دا پلانے شی دمر ضروری دی او اگر تا دمر ضرورت نہیں دام دروغ دی د یوشی مرتبه چره اوچته د اوته راخته کې یوشی انتهایی یقینی چې هغه یوشی مهم دی یا په دنیوي کارونو کې یا په دین کې او مرتبه اوچته ده کوي نه مړه دومره فرق نه کوي مړه څنګه فرق نه کوي لکه اوس یو سړی ستا ته وایي چېره دا کار کومه دسې ده که نه که دسې وکړم نو فرق کوي که نه نو اوس ته یقیني چې فرق کوي ته ورته وایي مرتبه یې راښکته کې نه مړه دومره فرق نه کوي ځه دام دروغ دي نو یا یو شی مرتبه راښکته کول چې یقیني د هغې مرتبه اوچته ده یا یو مرتبه لاندې ده یو شی ښکته دی او ته وایي چې نه دا دومره دی بس دام دروغ دي دغه سی په حدیث کې راغلی دی هر اوریدل خبره بیانول دام په دروغ کې راځي بغیر د تحقیق نه بس سچری واوریدل بس هغه بیانول په دې کې ډیر زیات خلک داخل دي په دې کې ښه نیکان خلک هم داخل دي طالبان علمای مجاهدین کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع حدیث ته مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای د مؤمن مسلمان لپاره دا دروغم کافی دی چې هر خبره واوري او به تحقیق هغه خوري یاره چا دې ویلل نو چې بیا دې تاسو کې چا ویلل یاره وای تور سوچ کوم نو یاره چا ویل خو څه وزن کې نشته لري یز چا ویل ایم نه دی لیوانه یا یو کس به چرته ویلی بس ته بیا خوروا غیله بس زور ورکوله سم پټرول پر پاته بیا ونول یاره دسې دغه ول ورکې سم باته ول ورکې سم بیا خورای سم نو دا هم په دروغ کې داخل دي او دروغ چې دی دا ډیر ناجایز او عظیم شان ګناه ده او دا د منافق عملی دا یو عمل دی ها په بعضو ځایونو کې په احادیث مبارکو کې دا هغې ذکر راغلی دی شریعت په بعضې ځایونو کې اجازه ورکړې ده په هغه ځایونو کې یو په جنگ کې دروغ ویل جنگ د دوکې نوم دی په حدیث کې راغلی دی دشمن ته ته مثلا په یو ځای کې پنځه مجاهدین دي او هغې ته داسې ښکاره کې د شپې مثلا په لس ځای کې اور بلکې په لس ځای کې هسې مثال نو اوس د دشمن دا خیال راشي چې یار دا خو لس کسان دي ځکه په لس ځای کې اور بل کړی دی په شل ځای کې د دشمن سره مقابله د علي رضی الله تعالی عنه د یو کافر سره مقابله راغلله هغه ډېر زیات طاقتور سړی و نو علی رضی الله تعالی عنه او سره چل وکړه وی ازرب دسې ویل وی وها هغه سړي شاته وکتل بس چې د شاته وکتل بس ته ورګزار ورکړه سره تیاغ دی ته گزار کړه شاته خو څوک ولاړ نه و بس دوی ازرب یا وی ونیسا د اوس دا وکتل وی ما خو د یو سره مقابله کوله بس هغه چې دا خبره کوله بس هغه لی کار کړی وی نو دا جواز لري دویم الکیز بولی اصلاح الناس د خلکو په مند کې جوړ جاړې راولې نو حدیث کې راغلی دی بخاری او مسلم دغه حدیث ذکر کړی دی لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا او ینمی خیرا د دوو کسانو ورانه ده اوس ته لاړ شي هغه یو دومره په غوسه کې دی بس هغه چې څه په خولې ورځي هغه دی بل ته ووایي نو اوس قمقل انسان دا دی چې هغه راشي او دی بل ته ووایي تا ته خو دسې څه ویل چې نو بس ورانه به وو که نه خو تا وله ورانه کړله نه ته ورته وایي مړه هغه خو دا زما ورور دی سړیا دا خو کله کله راځي بس د هغه زړه نرم شو بیا دې بل ته راشه او ته وایي زه خو د هغې سره مشغول شوم مړه د هغه په زړه کې هېڅ نشته رې تا په زړه کې دومره جاخیز سړیا پرېږدی دا خبرې بس دې طریقه باندې تا دروغ ویل خو لیکن د صلحې د خلکو لپاره دا جواز لري او بل په حدیث کې راغلی دی دریم حدیث الرجل زوجته وحدیث المرأة زوجها خاون خپلې ښځې ته د هغې د خوشحالولو دپاره څه داسې لږ لږ چلولو کې یا ښځه خپل خاون ته بس بازار باندې ښه را تېر شوی یو بس اوس ته هغه وایي څه شی دی رانه وړ مړه موږ خو داسې بس یو څه کار هم هغې ته ورغلل داسې په بل طرف باندې راغلل داسې ورته وي یا داسې د هغې د خوشحالولو دپاره یو خبره وکړي نو دا په حدیث کې راغلی دی د ام کلثوم بنت عقبه رضی الله تعالی عنه په روایت کې دغه راغلی دی او څلورم توریه کول دا جواز لري حدیث کې راغلی دی ان فی المعاریض لمندوحه عن الكذب په توریو په تعاریض باندې انسان د دروغ نه بچ کیږي او توریه دی ته ویل کیږي چې انسان یو داسې خبره وکړي چې مخاطب دا غینه یو مطلب واخلي او متکلم دا غینه بل مطلب واخلي ستا په ذهن کې چې ته خپل مطلب واخلی، خو خبر دې داسې وکړل چې هغه مخاطب دې هغه خپل چې ستانه کم ته پوس کړی دې هغه ته واخلی، داسې وایي. بس دې ته ویل کېږي توریه، لکه په هغه حدیث کې راغلی دي چې ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام هغه بادشاہ ته توریه کړې وه، څوک به چې ورتېرېده او د هغې سره به یې ښځه وه، هغه به ته پادې کوله، بس دغه ښایسته ښځه وه او د بادشاه به خوښه شوله، بس هغه به دې سروله. نو ابراهیم علیه السلام خپلې زنانه ته ویل په پاکستان ته پوس وکړه او چې خور به ونه بیا به یې سر پرې ښودله. وایي کله چې ستانه ته پوس وکړه ته ورته وایه چې دا زما خور ده، دا زه د دې خور یم، ما نه وکړه زه به یم چې دا زما خور ده. او د دین او مراد سه اوښتې پیل اسلام یو نو اوس ګورئ د ابراهیم علیه السلام داسې یو لفظ استعمال کړ، دې ته خور ویل لا خو، لیکن خور په اسلام کې او مخاطب ته څه دغه واخیست چې دا هغه نسبي خور ده، نو دې ته ویل کېږي توریه. بس دا چې شرعاً جواز لري او په حدیث کې راغلل چې په معاریض او په تعاریض سره او په توریو سره انسان د دروغ نه بیا ډیر بچ کیږي، نو بیا په کار دره چې توریه انسان استعمال کړي. بما کانو یک زیبون په دیو جوانی چې دیو همیشه دروغ وایي. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. بما كانوا يكذبون داش پغم صفت شو. وإذا قيل لهم وكل شيء ویل شي دی تعالی تفسدوا في الأرض ورانه مکه وی پزمکه کینو قالوا ایدیو إنما نحن مصلحون یقینا مونږه اصلاح کوون کیو. نو دا إنما نحن مصلحون دا وم قباحت دی، فساد ته اصلاح ویل بس دغه سره دا بل د منافق صفت دی. و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض فساد نو مراد څه شی دی؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض بالكفر وموالات اهله، کله چې ویلې شي منافقانو ته فساد مکوئ په ځمکه کې، یعنی کفر مکوئ د کافرانو سره دوستانی مکوئ، قالوا انما نحن مسلمون یار دوستانه خدا نه ده، خو بس مونږ او ستاسو د هغې په منځ کې بس وړې راوړې کوه، مونږ خدای اصلاح کوو ستاسو د هغې په منځ کې، نو کله د هغې خواله تلی او کله ستا خواله تلی. لا اله الا ولا اله الا الله، وایي دا نه دي پوره د مؤمنانو طرف ته، نو نه دي پوره د کافرانو طرف ته. مذبذبین بین ذالکا، دو فرق دی په منځ دې کې، نیم د هغې سره نیم ستا سره، په ظاهر باندې ستا سره دي او په پټه کې بیا د هغه ملګری دي. دغه ته منافق وای نو مخکې تعریف ذکر شوی او کنه، بس دغه ته منافق وای. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی دا یو سو الفاظ ته ویم، دا نن سبا د زمانی طاغوتیان جمهوریان آن تر دې پورې بعضی بی دین مولیان چې هغه د یهودو په نقش قدم باندې روان دي، هغه مجاهدینو ته سوی فسادیان وای، وای دا فساد کوي، وای دا فسادیان دي. نو تاسو وګورئ راځئ دا په د خېټې نه مه وایه، دا وایه په حواله باندې، ما سره دې باندې باس وکړه چې ته فسادي او که نه زه فسادي یم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، کله چې منافقانو ته ویل شي فساد مه کوئ په ځمکه کې، بل کفر او موالات اهله، نو فرن لاین اتحادی خو ته ځان تختله وې که نه وې. نو امام قرطبی وایي چې فساد دغه دی چې د کافرانو سره دوستانی مه کوئ، نو خو تا خپله پستا ستا بیانات پرې باندې ګوا دي چې دا د فرنټ لاین اتحادي دی، د امریکې دپاره مونږ دا اپریشن کړی دی، دا کړی دی، دا کړی دی، دومره زر حملې مونږ په افغانستان باندې دې لپاره کړی دي، نو فسادي زه شوم کرته شولې. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای اهل النفاق مفسدون فی الارض بمعصیتهم فیها، منافقان فسادیان دي سره مجاهدین فسادیان نه دي. اهل النفاق مفسدون فی الارض بمعصیتهم، تاسو د الله تعالی نه فرمانی کوي دغه په وجه باندې تاسو فسادیان یې. نو علامه بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ډیره بهترینه خبره کړې ده، هغه وی اظهار المعاصی والاهانه بالدین، وی گناهونه خپرول، گناهونه په ښکاره باندې کول، ول اهانه تو بالدین او د الله تعالی قانون اغسپک ګڼل، وای دا فساد دی په ځمکه کې چې د الله قانون نه مني او د الله تعالی قانون سپک ګڼي، او خپل جمهوری طاغوتی نظام د 73 آئین هغې ته تعظیم لري، فساد دا دی. د چا ویل علامه بیضاوی وای فإذن مراد سشده إظهار المعاصي والإهانة بالدين إرمانده ده كده شرع غتاس شلوه ده شراب و کرخاني غتاس ده غي فعادت كوي ده كافران نمخ كي أو شاة تاس روانيه سنماغان و تاس شلوه نو سمره ده بيديني أسباب چلی غتاس خوروه إظهار المعاصي والإهانة بالدين لا تفسدوا في الأرض او بیا دغه ذکر کړی دی علامه بیضاوی وی فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها يوجب الهرج والمرج ويخل بنظام العالم وی چې د الله شریعت د ځمکې نه لري کله شو نو بس نظام ګډوډ شو مرګونه قتلونه فساد تر د معاشره کې عام کیږي نو موږ خو هغه شریعت غواړو نو شریعت چې څوک غواړي خو تاسو د هغې سره جنګ کوئ نو فسادیان موږ شو که تاسو شولی علامه بیضاوی دا ذکر کوي وہ شریعت چکل لری شو نو ویدہ فساد بیا راضی نہ شریعت غختون کی چیری اغه فسادیان نہ دی بلکہ اغه مصلحین دی او تاسو فسادیان یی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی المراد بالفساد اظہار معصیت اللہ تعالی وی مراد دینا دا اللہ تعالی نا فرمانی کول دی لأن الشرائع سنن موضوعة بين العباد دا اللہ شریعتون او دا اللہ تعالی قوانین اغا قوانین دی دا خلق پا مینز کی فا ان الشرائع سنن موضوعة بین العباد او بیا ذکر کئی وی پیزا تمسک الخلق بها زال العدوان وی کلچ خلق دا اللہ پا شریعت بانی منگولی ولا گوری دا اللہ قانون نافذ شون بس عدوان ظلم زیادتی فساد بختم شی او چی دا اللہ شریعت ختم شون فساد برا شی دا حوالی زن سریادی ساتی چی بیا چار تدا سویل چی د سوی کنه تاسو پر میډیا باندې باور کنه دا فسادیان دي تخریب کار دي نو څوک دي نو تاسو ته ما دا خبر وکړه قران فسادی چاته وي خو یو خبره ده وګورئ تاسو چې فرعون په موسی علی السلام باندې د فسادی په توګه غوري وا ان یخاف او یبدل دینکم او ایظهر فی الارض الفساد ویستاسو د نظام ستاسو د ژوند د تیرولو قانون بدلی او یا وزمک کې فساد او تخریب کاری پیدا کی خو بیا اللہ تعالیٰ فرعون تخفل چرے دا فسادی وی قرآن کی اللہ تعالیٰ ذکر کری دی ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا نو عالی کان من المفسدین قرآن کی ذکر گرست را دی قرآن کی بیو ذکر راش اللہ پا قرآن کی بیو ذکر کری دی چی فرعون دا فسادی دی انہو کان من المفسدین دا فسادی وی خو فرعون پتور فساد پچا لگا ولا پا موسیٰ علیہ السلام من نو دیو خپل فساد یان دی خو پتوی دا فساد لگئی پا دا غیبان پا مجاہدین من خو زاحت کا گو رہی نو امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کرد اغوی المراد بالفساد اظہار معصیت اللہ تعالی لأن شرائع سنن موضوعة بین العباد فإذا تمسک الخلق بها زال العدوان امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا ذکر کرد او بیا غوی مدارات المنافقین للکافرین ومخالطتهم وی فساد داده چی منافقان بر کافرانو خواتت للو دا غی سر وی دوستانی کولی وی دا فساد دی وی زا قیل لهم او کل چی ویلی چی دیو تالا تبسیدو فی الارض ورانی مکو وی پزمک کی دا فساد معنی پا قرآن کریم کی دولستی کر شوید خپل فرزی ونو انشاءاللہ راضی آگا دا غی وضاحت بدا کوو او ماده د فساد په قران کریم کې 50 کړه تر اغلی ده و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي دیو تعالی تفسدوا في الارض ورانه مکوې پزمکه کې به ګناهونه سره او کله چې ویل شي دیو تعالی ورانه مکوې پزمکه کې په دوستانی د کافرانو سره په اظهار د معاصی سره د الله تعالی د قانون په نه منلو سره نو قالوا وای دیو انما نحن مصلحون مونگ دا کافرانو خوال ذکر چی مونگ اصلاح کون کیو عون رحمان پی تفسیر القرآن وی مصلحون بین المؤمنین والکافرین دا دوانو سر مونگ تعلق خساتو علا خبر شی انہم هم المفسدون آئقین اندیو پسادیان دی ولیکن لا شعرون لیکن دیو نپویگی پر اخفل پساد باندی هم المفسدون دا اتم صفت دیر منافقان المفسدون دیو پسادیان دی ولیکن لا شعرون لیکن دیو نفویگی پر اخفل پساد باندی تفسیر سراج المنیر دو معنی کړی دي ولکن لا يشعرون یو معنی کړی د لا يعلمون انهم مفسدون دا منافقان فسادیان دی خو لیکن دی پر خپل فساد باندې نه پويږي چې مونږه فساد کو دا فسادیان دی خو خپل فساد باندې نه پويږي چې مونږه څه کو فساد کو نو د پاکستان فوج او ایسای دیو فسادیان دی مجاهدین مؤمنان مسلمانان وجنی خو لیکن دیو ته بل نوم دی مونږه د شتګردی ختمه وکړه او ته یو نوم وای کړه او ته بل وای دا د نبی رسول الله د زمانی د منافقانو پر کې مله وای دوی معنی تفسیر سراج المنیر کړی دا ولکن لا يشعرون لا يعلمون ما اعد الله لهم من العذاب دیو نه پویږي چې الله تعالی د دیو لپاره څومره عذابونه تیار کړی دي ما اعد الله لهم من العذاب الا خبر شي انهم هم المفسدون یقینا دیو فسادیان دي ولکن لا يشعرون لیکن دیو نه پویږي چې الله د دیو لپاره څومره عذابونه تیار کړی دي ډیر عذابونه ول الله تعالی تیار کړی دي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا قيل لهم دي آيات کہ اللہ تعالی نہم لسم او یولسم صفاتنا قباحتنا ذکر کی یو دا چی صحابہ کرام تابع وقفان وے دویم لسم قباحت دا چی دی خپل بی وقفان دی او یو لسم دا چې دا جاهلان مرکب دی لا يعلمون جهل مرکب دا درې قباحتون الله تعالی ذکر کړی دی و اذا قيل لهم او کله چې ویل شي دی ته امنو ایمان راوړی اذا قيل لهم قيل دا فرع فاعل نه ذکر شوی صغر مجهول ذکر شوی دی کوئی بدی کی اشاره دا تعمیم تا بس هر څوک چې دی ته وای دا خبر او ته وکی مسلمان له بکار دی چې اگر تا ہر سوک دا خیر خبرو کی بکاردار چاگا اومنی خود دیو تا چی ہر سوک دا خبرو کی قیل دا تعمیم دا پارا دے پاعل معلوم ندے ہر سوک چو تا دا خبرو کی و اذا قیل لهم او کل چی ویلی چی دیو تا آمنو ایمان راوڑای کما آمن الناس لکه سرنگی چی ایمان راوڑا دے کامل خلقو چی صحابہ کرام دی کامل خلقو امام راجر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی آمنو ایمانن مقروناً بالاخلاص بعیداً عن النفاق کل چی ویلی چی دیو تا ایمان راوڑی دا سی ایمان مقروناً بالاخلاص بعیداً عن النفاق دا سی ایمان چی داغی سر منافقت یو زینی تفسیر سراج المنیر ذکر کردی دی وی ذا قیل لهم کل چی ویلی چی دیو تا آمنو ایمان راوڑی کما آمن الناس لکه سرنگی چی ایمان راوڑی دی کامل خلقو کہ ایمان الناس الکاملین دا کامل و خلق و شانت کی او بیا اغڑی رضیت عجیب خبر ذکر کردی دا وی کامل خلق کم دی وی الموافق باطنهم پیه لظاہرهم العاملین هم العاملین وی الموافق باطنهم لظاہرهم کرچی ویل شدیو تا ایمان روڑی بشان دا ایمان دا کامل و خلق و باندی چدا غیب باطن او ظاہر یو شانت کی دی او باطن او ظاهر چې یو شانت کې اون هغه د صحابه کرامو هغه کامل خلق کله چې دیو ته د سی ویل شي چې د هغه خلقو په شاند کې ایمان راوړی چې دغه ظاهر او باطن یو شاند کړي چې دغه قول او فعل دغه قول او عمل یو شاند کړي تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړي عون الرحمن په تفسیر القران هم دغه ذکر کړي دي ډیر بهترین الفاظ ذکر کړي دي هغه وای و اذا قيل لهم كل شيء ویل شي دیو تا امنو ایمان راوړی کما امن الناس امنو ایمانا یوافق فيه الفعل مع القول چفاغی کی فعل د قول سره برابر وی والباطن مع الظاهر او باطن پکې ظاهر سره برابر وی او درې مټ کې وګړي راجی وکړي و ای قولا باللسان و اعتقادا بالقلب په جواب باندې قول دی او په ځل باندې اعتقاد دی نوغه کامل مؤمن دی کنه او بیا وی عملن بالجوارح د ایمان تعریف د کو کنه اعتقاد بالقلب دے اقرار باللسان دے عمل بالجوارح دے نو اگر ډیر عجیب الفاظ امنو ایمانا یوافق فيه الفعل مع القول والباطن مع الظاهر قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح عون الرحمن في تفسير القران او دغم صحیح ایمانم دغو وإذا قيل لهم كل شيء ويل شديو تا إيمان ناولي فشان دا إيمان دا كامل وخلق واندي علامة بيزاوي رحمة الله عليه وي كامل پسكيو وي الكاملون في العقل والعلم والعمل وهم الصحابة الكاملون في العقل والعلم والعمل كل شيء ويل شديو تا إيمان ناولي فشان دا إيمان دا صحابة كرام واندي چغ كاملو پا عقل كي كاملو پا علم كي كاملو پا عمل كي علامہ بیضاوی دا ذکر کردی ذکر ایمان دا صحابہ اکرامو دا طول و خلق و لپارا آغا معیار دے ایمان براوڑی خود صحابہ و پشاندے کی ایمان دا اللہ رب العالمین دیر عجیبہ کتاب دے گورے اللہ دا ایمان غواڑی خود صحابہ و ایمان دا غی پشاندے کی ایمان غواڑی اللہ تا معلوم ہو چی بعدی بی ایمان با صحابہ اکرام باتی داری کئی ذکر صحابہ اکرام دا دین سند دے نو اللہ وی چھو گورے ما تا اغا ایمان قبول دے چھو بشان دا صحابہ کرام ایمانی اغا شان تا کی ایمان ناوڑے پیغمبر تا بڑارک نزی پیغمبر تا چیزان رسینو پواسی تر صحابی بان دسی بزی لارا معلوم دا خپل قانون معلوم دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا نُوَائِ دِوَائِ ایمان ناوڑو منگا کما آمَنَ سُفَهَاو لَكَ سَرَنگِ چِ ایمان راوڑا دے قم اقلانو بے وقوب و خلقو دا آیات دلیل علا خبر شئی انہم ہم سپہاو یقینن دیو بے وقفان دی دا آیات دلیل لے پرے باندی چی سوک صحابہ اکرامو تا قمقلو بے وقف ہوئی اگا پخپل قمقل دیو بے وقف دے پا صحابہ اکرام بنی جکم پتو لگے اگا بس پتابہ نرازی کما امن الناس او تفسیر زاد المسیر لکر دیو مراد درین طول صحابہ اکرام دی بدے کی فرق نشت دی صفیح د صفح معنی پا قرآن کریم کی یو دو دری ذکر کوا کل صفح راضی قرآن کریم کی پا معنا دا نقصان دا علم او دا عقل سرا چه علم پوی امنی یو عقل ام کم زوری اگر سورت البقرات 202 نمبر آیات کی برایشی فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِعُ أَيُّمِ اللَّهِ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا قَمَقَلْ لِي بِعُقْبَ دَي قَرْدَرَ پِ خواغَا پَخَلْكُ بَانِ قَرْدَرَ خُلِيكِنَ آغَا پَدَبَانِ قَرْدَرَ خُلِيكِنَ آغَا بَيَان نشی کولے نور دم اختیار چوکے چی اختیار من دیگا وہ بیان ہوتی دویم کل سبح راضی پا مانا دا جہل سرا سورة الانعام یو سلسل ویختم نمبر آیات کے براشی قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاً بغير علم نصفهاً بغير علم سورة الانعام یو سلسل ویختم کل راضی پمانا دا ابتراء سرا دروغ جوڑون کی تاسفی ہوئے شویرے سورة الجن کے وراشی سل اورم آیات کی وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا سَفِيهُنَا تا اللہ بانش دروغ ویقم قلے کل راضی سوک چھ دا ملت ابراہیمینا اعراض کئی بس اغا سفیح دے اغا قم قل لے سورة البقرہ یو سل درشم آیات کی وراشی وَمَنْ يَرْغَبُ عَمْ مِلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اسْتَطَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا نو دا ملت ابراہیمینا انکار کول دام سفیح دے یو سل درشم سورة البقرہ سوک چرے پیغمبر علیہ السلام پہ یو پیل باندے اعتراض کے اغم صفیح دے اغم قمقلو بی وقوپا دے سورة البقرہ کی براشی یو سل دو سل ویختمایت سیقول سفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہا قل اللہ المشرق والمغرب ویہدی من یشاو الى سرات مستقیم سیقول سفہاء ما واللہم عن قبلتهم اللتی کانو علیہا ولید بیت المقدس نا کعبی طرف تشول انچو پا پیل دا نبی علیہ السلام منی اعتراض کی دا سفیح دے قم قل لے سورة البقرہ آیو سل دو سلوی اختمایت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَچِ وَيْلِشِ دِو تَآمِنُوا ایمان راوڑی کم آمن الناس ولک سرنگی چی ایمان راوڑی دے کامل خلقو چی صحابہ اکرام دی کامل دی پا عقل کی پا علم کی پا عمل کی نو قالوا ايدي وانو منو اي منغ ایمان ناوڑو کما امن سو پاو لگ سرنگی چی ایمان ناوڑ دے قم اقلانو یو قبان صحابه کرام ته ویدیو سوچ پی کرنا دے کڑے بس سو کدا سوئی بس خبر منی الا خبر شی هم سو پاو خاص یقینا دیو بے وقفان دی ولیکن لا یعلمون لیکن دیو نہ پوئے گی ولیکن لا یعلمون دیو نہ پوئے گی پر اخفل قمقل توب باندے پر اخفل جہل باندے دیو پدے بانے نہ پوئے گی علماء کرام ذکر کردی دی وی کل الناس یرجا نجات الا من صب الصحابہ وی گناہگار تا دا نجات امید شتا دے خود چاچی پا صحابہ پا سی بدی ویلی اغتبا برباد دے دی وجن علماء ذکر کردی دی من صب الصحابہ یزرب چاچی صحابہ پا بارکی معمولی اخوا دے خویل دا خلی اللہ برابر اول پکار دی بیا وحل پکار دی اگا صحابہ کرام دا سند دا دین دے صحابہ لا نذکرہم الا بخیر دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دار چی صحابہ کرام بس تو خیر بانی یادو بس دا خیر دے دا غو کارنامی با ذکر کو کم اختلافات وغیرہ راغلی دے بس دا غینا بالکل قراری گئی یو کس ما دا خبر اوکوے مشاجرات صحابہ فبارکی تسوے مل سوے تا مشاجرات صحابہ فبارکی تسوے مل خلدی بند کا تو دی فوارا کی نما کتاب کا تلے دے انہی گورم نو تو ضرورت ستا دے اس پر زدیر کی لگیا ہے بس دو وقت پل وقت دیوانی خراب ہوئم چس لانی صحابی سر دا اختلاف راغل لے دا چل لے دا چل لے مشاجرات صحابہ نا لا نذکرہم الا بخیر رضی اللہ عنہم رضو عن صحابہ اکرام تول محفوظ دی بخر عشوی دی مغفور دی تول جنتیان دی رضی اللہ عنہم رضو عن لا نذکرہم الا بخیر دیکھیں بعض خبروں کے وسط دین بی فکلار اڑو سرے گورما اگہ خبر یم گورے کہ دا چل شویرے فلانی جنگ کی دا وشل دا وشل مے گورا نشترے تو ضرورت بس اگہ خی کارنامے یا دک کنا اگہ کی ذکر چھی سیرت کی کم باس شوی دا اگہ ذکر کا کم دے کہ تم شجرات صحابہ راغ ل بس دا پانی د سیواڑا ویو سل پانی د بس د سیواڑا لري کتے بس یہ ضرورت نشترے چا سڑے گورے ولیکن لا یعلمون لیکن دیو نہ پوئے گی تفسیر عون الرحمن پہ تفسیر القرآن وی ولیکن لا یعلمون انہم هم السفہاء دیو نہ پوئے گی پدے بانے چھ مونگا بے وقوفانیو بے وقوف زانتا بے وقوف کلے وی اللہ وی دا بے وقوف دے خدا پر اختل بے وقوف تو بانے پوئے گی نا کنا غٹ کمکل و غٹ بے وقوف دے دا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ بل قواحت اللہ تعالیٰ ذکر کے دا منافقان بل قواحت دا دے چھے کل چھے دا منافقان قواحت دا دے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کل چھے دے مخامخ شی ملاقات وکی دا ایمان والا سرا نو قالوا ایدی و آمننا منگم ایمان ناوڑے دیں و اذا خلو الی شیاطینیم قالوا انا معکم دا دول اسم قباحت انما نحنو مستهزئون دا دیر لسم قباحت نو کل چی دا مومنانو سر یوزی شی بس دیو وی منگ ایمان ناوڑے دیں قالوا انا معکم وی منگم ایمان ناوڑے دیں و اذا خلو الی شیاطینیم او کل چی دیو لارشی الہ شایاتوینی مخبر سردارانو تا اخبر مشارانو تا مادد شیطان قرآن کریم کی عطا تیا کرتا راغلے دیدے کی مراد درین سوک دی اذا خلو الہ شایاتوینی دا شیطانان سوک دی چی دا منافقان خوال زی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی وی المراد منه کبراؤهم من احبار اليهود ورؤسائهم من المشرکین والمنافقین دری قسم خلق تی مراد دی کل چی داد یهود و ملیان و خوال الارشی یا داد مشرکان و دا مشران و مشرکان و خوال الارشی او یا دا کشران منافقان دا خلو غٹ و منافقان و خوال الارشی خلو لیڈران و خوال کبراؤهم من احبار اليهود ورؤسائهم من المشرکین والمنافقین نو کله چې رسول یاران او خللار چې ځای يهوديان دي ابادارانه دي اذا خلو الى شياطين نو کله چې امریکای ته لاړ شي حافظ دی وي جنرال لاړ شي نو غوي ته وي ان معكم من غوستا سره ملګریو نو مونږ تاریخ وګورئ دا نو مخکې وخت نه ستاسو لپاره خو مونږ په کعبه باندې مدځ کړی دي ستاسو لپاره خو مونږ چې خلافت عثماني ختم کړی دی نمون کړی دی ستاسو لپاره مونږ فلانی فلانی ملکی په فلانی فلانی ځای کې مسلمانانو باندې بمبارونه هم کړی دی ستاسو لپاره انا معکم ستاسو سره مونږ وسم ستاسو مرگری بس چې تاسو راته کم دی کوي بس مونږه آپریشن کو ان معکم د دیو سرکار د دیو میجرانو په دی باندې بیان شته کنه چې پلانی اخبارات د دې نه بڑه کوچی پلانې آپریشن شروع کړ د لپاره او د امریکای دومره پڼ ورک دومره پڼ یو ته ورک ان معکم و مونږ ستاسو سره اذا خلو الى شياطينهم نكبراءهم من احبار اليهود ورؤسائهم من المشركين والمنافقين ابن كثير دغه ذکر کړی دغه سی عون الرحمن په تفسیر القران ما ذکر کړی شیطان دغه معنی مخکې بیان شوی اطلاق د شیطان په قران کریم کې بچا باندې شوی لکه خدا زده کوي کنه دا ډیره ضروری مهمه خبره ده کله قرآن کریم کی شیطان ابلیس تو ویلے شے سورۃ البقرہ شپک دیرشم آیات کی فاضل لهم الشیطان عنها فاخرجهما مما کان فی سورۃ البقرہ شپک دیرشم دویم ناکار مولیان بے عمل مولیان کاغ یہود یو کاغ فپیہ شبہ من الیہود والی او خوی گئی کر سفیان ابن عوینہ په حواله مرتویلیو شاول اللہ رحمت اللہ علیہ دا ذکر کریو حجت اللہ شاول اللہ رحمت اللہ علیہ الفوز الكبیر کم دا غویلی نو دین و مراد لکه دی آیات کیو گو رئی اذا خلو الی شیاطینہم احبار الیہود دغتی مراد دی علماء سو درہم کلد دی اطلاق کی گی پا مطلق وسواس باننی چھے دا اللہ دا دین پا وارک کی رتا اس وسیع غرزائی کاغا انسی شیطان دے و کاغا جنی شیطان دے یا ایوہ الناسو کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات شیطان سورة البقرہ یوسل اتش پیتم آیت سورة البقرہ یوسل اتش پیتم ولا تتبعو خطوات شیطان و تابی داریم کوئی دا قدمونو دا شیطان کی تاسو تا اس وسیع چھے دا اللہ تعالی دا دین پا وارکی کاغا انس دے و کجن دے سلورم جنی شریر شیطانان کله اطلاق فاغی بنی کی پیریان تی مراد دی سورة البقرہ 215 یکی براشی الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس چی کم خلق سود خورینو پا قیامت کی بدا قبرون ندا سرا پاسی سر وحلے بر وحلے لکی چا بنی پیریان دا غلی لیو نیکڑے دے محل دکی مراد شریر الجن کی مراد دے پنزم قرآن کریم کی شیطان دا جاسوس تولے شوئے دے جاسوس چی لیغا شیطان دے سورہ آل عمران کے برا چی یہ اصل پنزاو یایت کی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہم فلا تخافوہم وخافونی اگر صحابو تے چاہ خبر را رسولی و اللہ تلاوی دغا جاسوس یعنی دغا شیطان دا شیطانانو کارے کرے کل شیطان اطلاق شوه دی پا قرآن کریم کی پا مانا دا مارا پا مارا نو باندی سورہ سوافات کی براشی من دش پیتم آیات کی انہا شجرتن تخرجو پی اصل الجحیم کانہا رؤوس شیاطین حال دا کداغین مراد ماران تی مراد دی سورہ سوافات پی دش پیتم آیات پا دی آیات کی تی مراد سرے دی آیات کی تی مراد علماء سوء تی مراد دی یہودیانو او یا تی مراد کبراگان دا مشرکانو تی مراد دی قرآن کریم کی گوری اللہ تعالی کل داوی چی عالم لملوی مرتبہ ورکڑی دا خو کل چی عالم پخفل علم بانے عمل بنکی نو کل اللہ تعالی وی دا شیطان دے و ایزا خلاو الہ شیاطینہم نو کل اللہ تعالی داغی تشبیح ورکڑی دا رسپی سر آغا براشی نو کل اللہ تعالی تشبیح ورکڑی دا خر سر دا بیا دا خر او دا سپینم دا بدتر دے بیا اللہ تعالی دا بیا شیطان دے نن سوا ډیر تو هغه تی مولیان شته دی کنه چې هغه د جمهوریت هغه به سیمنډې تر لیوي د مسلمانانو عقیده په هغه باندې خراب کړلې د مجاهدینو په واره کې تو هغه تیانو ته دا پتوی ورکی چې دا د شتګر دی ردیو سره و جنگي گئی اذا خلو الی شیاطین ان معکم د معیت نو مراد څه دی دو دری معنی دے دے کس دا قیزان پر دے بانی پوئے کئی اننا معکم ابن جریر رحمت اللہ علی تفسیر تبری کی دا معنی کری دا اننا معکم علاما انتم علیہ من التکذیب بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم تاسو چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب کوئی نو منگم دا سر پدے کی ملگریو کله بچر یهود خوا ته لاړل بس هغو ته بیا دا خبره کوله، یا کله بچر مشرکانو خوا ته لاړل ما انتم علیه من التکذیب بمحمد صلی الله علیه وسلم، تاسو محمد نه منئ یو زیم نه منم. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کی دغه معنی کړی ده، یا دویم معنی یې کړی ده تفسیر سراج المنیر، او علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک ترې ونه دغه معنی کړی ده. انا معکم فی الدین والاعتقاد، مونږ استاس سره په دین کې او استاس سره په عقیده کې یو، مونږ استاس په دین کې یو، مونږ د الله تعالی په دین کې نه یو، مونږ د هغه سره نه یو چې هغه د الله تعالی قانون غواړي، مونږ د هغه سره یو چې هغه جمهوریت غواړي. انا معکم فی الدین والاعتقاد، تفسیر سراج المنیر ذکر کړی، تفسیر بیضاوی ذکر کړی دی، تفسیر مدارک هم دغه ذکر کړی دی. یو دریم معنی ذکر کړی دا عون الرحمن پی تفسیر القرآن، بہترین معنی دا. انا معکم یعنی اعوان لکم علی من خالفکم، انا معکم سمانا دا اعوان لکم علی من خالفکم، مونگ استاس سر امدادیو دا اغا چاپ خلاف بانی چا استاس مخالفت گئی. امریکی تلار چی دا سی اتوائی وی دا طالبان دا شدگرد خستاسم خلاف دی، نو مونگا ستاسو سوک خلاف دی، نو مونگا ستاسو سر داغی پا خلاف بانی مرگرتیا کو، ستاسو سر مرگرتیا کو، داغی پا خلاف بانی ستاسو سر ودریو لخکریان. انا معکم مونگا یعنی اعوان لکم علی من خالفکم، پوجیان و پولیسو تاوی چی ستاسو سوک مخالفین دی طالبان دی، نو داغی پا مخالفت کی مونگا ستاسو ملگریو، بس دا منافق دی. انا معکم عون الرحمن پی تفسیر القرآن، زان نوے نوے یو خواہ حوالی دا تویم اب دا ہر ترجمی حوالی دا تویم خواہ مخواہ. انا معکم انما نحنو مستہزئون، خواہ چکل منافقان آگی تو وی چکھا تاسو زمونگ ملگری ای زمونگ پا عقیدہ باندی ای، تاسو جمہوریت غاڑی او تاسو دا پیغمبر خلاف ای دا غی دا قانون خلاف ای، بیدا کو خواتم سکول چی دا غی خوالت لدے. انما نحن مستهزئون، یقینا مونږ په هغه پسې ټوکی کوون کیو، مونږ خواسي ورغلیو چې یاره چیکه کو خمړ بس ټوکی ملنډم پسې وکړلې او رشخنم پسې وها بیا ته راغللو. منافق دی، دلته هم خوري والته هم خوري، کم دی کې چې خدا الته کې شپه ده. دا خبر انما نحن مستهزئون، تفسیر سراج المنیر معنی کړی دا انما نحن مستهزئون باظهارنا الاسلام، استهزاء مراد په دې کې څه شی دی؟ وای مونږه الته کې لاړلو، الته کې ایمان هم ښکارا کې، اسلام هم ښکارا کې، دا کار مو کوس ته غیر سم سره ټوکی یاره مونږ هم لاړو، سو ډزې مو سره وکړلې شي راوای خپل مونږ مجاهدین. انما نحن مستهزئون باظهارنا الاسلام، تفسیر عون الرحمن په تفسیر القرآن، نا تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی انما نحن مستهزئون، مونږ په هغه پسې ټوکی کوون کیو، مکذبون بما ندعى الیه، بس مونږ دروغجن ګڼون کیو د هغه څه چې مونږ ته دعوت را کولای شو. مونږ ته دعوت را کې چې مونږ لاړو نو ګورې مونږ ته ډېر قرآن آیاتونه ویرلو داسې او داسې. امام قرطبی سوی مستهزئون یعنی مکذبون بما ندعى الیه، مونگ تا شرسی شی دعوت را کهو بس مونگ مل آغا در روجن گنون کیو آغا نمونو مونگ بس و اسلام پا تور بانی نرازی دا خبر مونگ من اسلام پا تور بانی نرازی بلکی اسلام دا اوٹ پا پرچه باندی رازی مکذبون بی ما ندعا الی مونگ دا خبر او سروان من اللہ بس مونگ آغا در روجن گنون دیو دا خبری مونگ در روجن گنون اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ یستہزئ بہم اللہ تعالیٰ با سزا دا مسخرو ورکی دیوتا اللہ تعالیٰ با سزا دا ٹوکو ورکی دیوتا مپسرین لکھلی دی دا اللہ اصل دا سرے یستہزئ اللہ بہم خدا اللہ مخکی شوئے دے پائے دا ولی کوئی پا دی کی اشارہ دا دیتا پا دی کی ڈیر تاکید تا اشارہ دا چی دا کار با اللہ تعالیٰ پخپل کئی پا واسطہ دا غیر بانی دا کار نکئی اللہ یستہزئ دیر تاکید تبکی اشارہ دا اللہ تعالیٰ با سزا دا مسخرو سزا دا ٹوک ورکی دیوتا ویمدہم فی طغیانہم او زیاتی اللہ تعالی دی لرا پسر کشی دیو کی عامہون حیران او پریشانا یمدہم مانا بدن کوئی چی گورے محلت ورگی دیو تا نمانا سینا دا دے دیکی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ معنی کری دا یمدہم یزید یمدہم یزیدہم پی تغیانہم زیاتی اللہ تعالی دی لرا پتغیان دیو کی عامہون حیران او پریشانا حیران او پریشانا یمدہم پا مانا دا یزیدہم سرد ابن کثیر دا غمانا کری دا دغه سی عون الرحمن پی تفسیر القرآن دا غمانا کری دا یمدہم یزیدہم یعمہون حیران و پریشانا یو عم حدا او یو عمی دا دوانو کی پرق دے مپسرین لکلی دی عم حویلے کی گی نابینائی دزلتا او دا غیب مقابل کی بصیرت رازی او دوی معامی دا عامی راجی دستر گوڑن والی تا او داغی پا مقابل کی بسوارت راجی نصر المرجان کی شیخ دشاپور رحمت اللہ علیہ دا تفصیل ذکر کرے یو دا عم ها ها یعمہون او یو دا عامی نو عامی ویلے کی گی دستر گوڑن والی تا داغی پا مقابل کی بسوارت راجی دستر گولی دل او یو دا عم ها دا د زړون لړنوالي ته ویل کېږي دا غي په مقابل کې راځي بصیرت د زړه پستر ګواني لیدل د زړه پویا یعمهون سمانه دا معاون الرحمن پی تفسیر القرآن معنا کړی دا یتخبتون فی الظلال والحیرة لا يعرفون الحق ولا يهتدون الیه الله یستهزئ بهم الله تعالی سزا د مسخرور کوي دیو تا و یمدهم فی طغیانهم او زیاتی دی لرا پا سرکشی دلیو کے یعنی دلیو سرکشی اللہ تعالی نورم زیاتی او فی تغیانہم یعمہون دلیو پا سرکشی کی یعمہون یتخبتون فی الظلال والحیرت دلیو پا دی گمراہی کی حیران و پریشان دی سمانہ دا لا یعرفون الحق ولا یهتدون الی حق پی جنیم نو اغی طرف تا ہدایتم نمومی بس دائغا یعمہون بس دق دے لا یعرفون الحق ولا یهتدون الی عون الرحمن پی تفسیر القرآن دغه معنا ذکر کړی یو خبر ذکر کړي یو نقطه درې الفاظ سره دا استعمالیږي دا دوه الفاظ استعمالیږي یو د سخریا مسخره یو د استهزاء د دوانو کې فرق سره یو فرق مفسرین دا ذکر کړی دی وہی سخریہ استعمالی کی پا اشخاص ہو کی چی یو انسان بل انسان دا زان نلان دے و زلیل ہو گنی او زان پی اوچت ہو گنی دیتا ولی کی گی مسخرہ او استحضا دا عام دا اقوال ہو کی احوال ہو کی اشخاص ہو تا دا طول ترز نو مسخرہ دا خاص دا پا اشخاص ہو پوری چی انسان بل انسان لد زان نکم ہو گنی او زان پی اوچت ہو گنی او استحضا دا عام دا اقوال احوال اشخاص دا دویم طرق دیر جد بہترین دے وی مسخری دا مومنانو پا میند کم کی دلیشی اگر کاغا گناہ دا او استحضا پا شریعت کی صفت دا کافر یا دا منافق ذکر شوئے دے دا دویم پرق دے دا خب پرق دے وی استحضا چی دا مسخرا وی دا پا میند دا مومنانو کی پا یو بل پسیم کی دلیشی اگر کا گناہ دا لا اسخر قوم من قوم عسا یکونو خیر منهم ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن نو مسخری د مؤمنانو مسلمانانو په من کې په یو بل پسې کېدل شي اگر کوم من دی او ګنا دا او استهزاء په شریعت کې صفت د منافق یا صفت د کافری اصلي ذکر شوی دا په دې کې فرق دی الله یستهزئ بهم الله تعالی سزا د ټوک ور کوي دیو تا او یمدهم فی طغیانهم او زیاتی دیو لرا په سرکشی د دیو کې یعمهون په داسې حال کې چې دیو حیران ای لا يعرفون الحق ولا يهتدون الی دا یو نمټګه چې سره وای نو بده مطلب باندې بیا ډیر ښه پوهیږي دا خو یادوي هم ځان سره لیکیوم دا خو د سینې دا خو زه ګورم ستاسو سره پیدا د فارې دا ځان کړوم ما په ځان څومره کړول دي بیا په تاسو څومره ځان کړوي نو دا غینه خزر چې ځان سره ولي کوي یاد یې کوي یا مهون اسلام معنی کوي چې حیران او پریشانه نه حیران او پریشان څه معنی ده منافق خو سره حیران او پریشان دیم نه خوب مزو کرے خ گاڑی دی خ خوراکون دی خوراک دے اسکاک دے جازون دی چکر دی یعمهون مانا دار چی حیران دے یتحیرون لا یعرفون الحق ولا یهتدون الی مڑا حق نہ پی جنی حق و باطل فرق نشی کولے حیران دے چی دیتا حق وی موکن دیتا حق وی ما یعمهون مانا دار اولائک اللذین اشتروا الضلالتا بالہدا فما ربحت تجارتهم وما کانو محتدین اولائک اللذین اشتروا الضلالتا بالہدا دا سوار لسم قباحت اللہ تعالیٰ ذکر کی وما کانو محتدین دا پن لسم قباحت دے اولائک اللذین دغا مردار و صفتن والا حق کسان دی اشتروا الضلالتا بالہدا چه غرکڑی داغی گمراہی لرا فبدل دا ہدایت کی فما ربحت تجارتهم نو پس گٹ اونک لرا تجارت دا دی وما کانو محتدین او ندی دی ہدایت والا دو ہدایت والم ندی اولائک اللذین اشتروا الضلالت بالہدا دا حق خلق دی چی دیو گمراہی واخستلا دا ہدایت فبدل کی دا مخ کی کم صفات وزان کرا وستلا مومنانو سلام تعلق ساتی ظاہری کافرانو خوالم دی داغی سره دوستانی کئی فساد کئی دا پنځل صباحاتونه پدې کې سوار لسراغلل مولای کدغه کسان دغه کسان هغه دی اشتراو ضلالته اشتراو په معنا د اختارو سره دی اختارو ضلالته علی الهدى چې گمراهی غره کلا په بدله د هدایت کې دیو گمراہی غرق للاف باد اللہ ہدایت کی دویم قول لهم پسرین دارے وی اخذو الزلالتا مکان الہدایت الفطری وی دیو ہدایت واخستا فازید اگا ہدایت الفطری بان دی سر اگر دپر سوال مشولا سوال دی دیکی دار آجی فمارا بی حد تیج اولائی کاللزین اشتراو الزلالتا بالہدا دغا کسان دی چی دیو غرق للا گمراہی فبدد ہدایت کی واخستا لے دیو سره ہدایت نو دیو خزان په ہدایت باندې غنا الله تعالی چې داسې پتونې راغلل بس خبر اخلاص شولا یو یاد ہدایت نو مراد هغه ہدایت فطری دی کل مولود یولد علی الفطره دی په ابواه یو هویدان هي او نصرانی هي او مجسانی هغه فطری ہدایت چې کوم وبساغت هم ختم شو فمار به تجارتهم نو غټونه کله تجارت دی و ما کان مهتدین او نه دی ہدایت مندون کی مار به تجارتهم دلی سمانه ده مار بحت تجارتهم من حين اشتروا الضلاله بالهدى دغه ہدایت کی مراد ده اے اصل او خيار انسان خدا دې کنه شي یو سړی تجارت کوي دیر پاره چې رسول مالم پاتې شي او ماته ګټه مشي اوس منافق دا کار شروع کړي په ظاهر کې یو شاند کې په باطن کې بل شاند کې نلد کې اشترا ذکر شو تجارت سره تشبیه ور کړی ده نو تجارت خلق دیر پارا کئی چی دا یو لاک روپی دی تجارت میں شروع کرنو دا یو لاک راس المال خو پاتی دی خو چی دارا لنور یو گٹی نو اس منافقانو دا کار شروع کرنو پا ظاہر کی یو شاندکی پا باطن کی بل شاندکی دیر پارا چی مونگ ترقیو کو او دا زانت مسلمانان ویلل واغ خلق پا بختو کی وی بیزی ویل چیزا جنگ کو ما جنگ لزو بیزی ویل چیزا مام سیرلیخ کرشت دی وی زمد چانکم نایم زمام زمام خرشتری زم جنگل زم لال د سیرلی سره جنگو کوي زی خره به کوي ویلا نو خره ول سیرلی مات کا په مار به حت تجارت و ما کانوا مهتدین نو تجارت د دیو دی تجارت غټونه کلا دیو چې دا کم کار شروع کړو چې بس دې کې بزم او په دې زو په هدایت باندې بس زو په خیر باندې يم ځان ته مؤمن مسلمان وایا نو اگر گٹ خلا فریق دا اگر اصول مال پکی او بیلے چاہ سدے وما کانو محتدین لا یؤمنون بس اگر ایمان اگر سے پکی او بیلے اگر اللہ تعالیٰ دا دیو اگر قباحتون راہ کارکل اگر ظاہری چاہ اگر لگ لگ سویلے اگر ایم پکی ختم کل دوسری تاوانی او کچھ اگر گٹ خلا فریق دا اگر اصول مال او بیلے وما کانو محتدین اولائک اللذین اشتروا الضلالتا دا هغه کسان دی چې غرق لاله دیو گمراهی واخیست لاله دیو گمراهی په بدل د هدایت پیتری کې او مار په تجارتهم نګټونه کلا تجارت دی او ماکان او محتدین او ندی دیو هدایت مندون کې ندی دیو هدایت والا هدایت خرڅول او گمراهی اخیستل او ماکان او محتدین ندی تجارت ګټونه کلا نن سبا خلق د کاپیران نتاویږي راتاویږي نو دیو چې موږ په دې کې ګټه وکړو خو لیکن په دې کې ګټه نه کوي بلکې په دې کې دا دیو ایمان بللې کې او ډیر خلک چې دا اخوا دی خو راځي نو نو قیامت هغه تاوان خو پرېږده، د دنیا تاوان هم پکې کله وشي، سر پکې هم خوري کنه. ډېر منافقان په دغې تجارتونو باندې تاوان وکړي، سر هم پکې وخوري، ایمان هم وبیلي. نو کله د مجاهد د ډز لاندې راشي، بس هغه مردار شي پکې. وما کانو محتدین، الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د منافقت نه بچ کړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو سره عمل کولو توفیق نصیب کړي. دعا وکړئ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا واجعلنا منهم. اللهم اغفر للكفرة والكافرين. اللهم اغفر للكفرة واليهود والنصارى والمنافقين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم. اللهم لا تجعلنا منهم. الله رب العالمين، قرآن کی شید مؤمنان مسلمانان سمرا اوصاف حسنہ ذکر شوی دی. اللہ تعالیٰ کو من کی غرا والا، اللہ تعالیٰ کو قرآن من دا عمل کرو توفیق نصیب کا. اللہ رب العالمین قرآن من منگ پویا کا. اللہ رب العالمین پا قرآن کی چنے منافقان و کافران و مشرکان و یہودیان و نصارا و سمرا اوصاف قبیح بیان شوی دی. اللہ تعالیٰ من دا غینا بچ کا. اللہ تعالیٰ کم شان دا مؤمن مسلمان چیتا تخوخ دی. اللہ تعالیٰ دا منگا غجوڑ کا. اللہ رب العالمین کم مؤمنان مسلمانان مجاہدین چیستا دا کریمی دو چتواری دو پار جنگی گی، اللہ تعالیٰ تو دا غیح حفاظت وکا. اللہ تعالیٰ خپل اهداف تے ورسوا. اللہ تعالیٰ اللہ ریو تر لنڈی کا. اللہ رب العالمین ٹکانی زیادی کا. اللہ تعالیٰ انسوار زیاد کا. اللہ سون منافقان دی کا پھران دی. اللہ ہدایت تو کا. اللہ کا ہدایت نہیں تباہ و برباد کا. اللہ تعالیٰ نیس نابود کا. اللہ تدیو دا مالون مجاہدین و غنیمت کا. اللہ رب العالمین ازلون کے رو باچا. اللہ رب العالمین سمر مومنان مسلمانان چی بندی خانو کی دی. اللہ تعالیٰ زر تر زر رازات کا. اللہ رب العالمین قادر مقتدر ذات زر تر زر رازات کا. اللہ رب العالمین سوک چی درازی دو رازادی دو ندی او تقدیر کے رازادی دل ندی لکلے شی. اللہ تعالیٰ تے حفاظت ہو کا. اللہ دا اعمال و دا ایمانون حفاظت ہو کا. اللہ تعالیٰ قرون تے صبر و استقامت نصیب کا. اللہ زمان راضی شا. اللہ زمان راضی شا. اللہ دا قرآن زمان دا پار شفاعت کا ان کے جوڑ کا. وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمت کے رحمہ اللہ. نن بخیرتا مدام تر گتل گڑی جی زمین ماپ سی دوری جی مدام تر گتل گڑی جی زمین ماپ سی دوری جی نن بخیرتا یادی جی نن بخیرتا یادی جی تلیار مینائی مدام سر گتل گڑی جی زمین ماپ سی دوری جی مدام سر گتل گڑی جی زمین ماپ سی دوری جی تصویروں نئے چی گورم جڑ رش بی درگیڈ کشیلو کو پسل گور تڑی جی مدم سر گتل گڑی جی زمین ماپ سی دوری جی مدم سر گتل گڑی جی زمین ماپ سی دوری جی نن بخیرتا یادی جی نن بخیرتا یادی جی تلیار مینائی مدام سر گتل گڑی جی زمین ماپ سی دوری جی مدام سر گتل گڑی جی زمین ماپ سی دوری جی تخبر او کنائے آزادی رغلی آرہ